جواب و قدور و عزیات نعمل و آل داود شکران و قلیر من عبادی شکور فلما قضونا علیم کما دلمنا نتیهی اللہ دا پتل بطاقل من ساتا فلما خرر تبینت الجن و موکان و آلمون اللہ دمان بسوف العذابینین لقد کانا نسبا في مسکن آیا جنتان یمین و شمال کلون نسکر بکن شکرین و بلدت طیبت و رب الغفور فآرزو فرسلنا علیم سال العلم بدلنا مجلتین جنتین ذواتی کل الخمت واصل و شئی من صدر القلون لانت دزینا لما کفر و هم جازلین الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها سيسيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلهم أحاديث ورزقناهم كل ممزق إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة منهم هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى في ضلال مبين قل لا تسألون عما جرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يتخذ بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم بي شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعد يوم لا تستعجلون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لم يؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو طائر الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القوم يقول الذين شركوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين شهدوا ونحن شهدناكم على الهدى بعد إذ جاءكم هل كنتم مجرمين وقال الذين شهدوا للذين صبروا بل مكوا الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعل الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفيها إلا بما جئتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط يبسط رزقا من يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الزلف بما آمنوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معززين أولئك في العذاب محذرون قل إن ربي يبسط رزقا لمن يشاء من العباد ويقدر له وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينة قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين وما آتينا من كتب رسولها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا من عشار ما آتيناهم فكذبوا رسولي فكيف كانوا نكير قل إنما أعظكم واحدة تقولوا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا هذا صاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم من الذي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجل فهو لكم من أجل إلا لله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقبض بالحق على من يريد قل جاء الحق ما يبدو الباطل ما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنوا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما اشتغل كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. سورة سبا مکی سورة دے نزول کے آتا پانزو سم پس در سورة لقمان نا نازل شوئے دے او ترتیب در سورة تنو کے سبور درشن نمبر دے پس در سورة احزاب نا ترتیب مصحف کې پس سورہ احزاب نا او ترتیب نزول کې پس سورہ لقمان نا قرآن کریم د فهم په اعتبار سلور سیو او هر ایسای شروع کولا پا الحمدللہ اولا ایسا دفاتحین تران عاما دویمتر سورة الکاف او دریمتر سبا او سلورمتر آخرہ اولا کی اہم مسئلہ ذکر کولا خالق لکل شئین هو اللہ اور نوری زمنان ذکر کولی دویما کی ذکر کولا مربی لکل شئن هو اللہ اور نوری زمنان ذکر کولی دویما ایسا کی مقصدی مسئلہ مبارک فی کل شئن هو اللہ اور نوری مسئلہ زمنان ذکر کولی وذغانا سلام ایسا او دام په الحمدلله باندې شروع کړي په دې کې اهم مسائل دوه بیانې یو اثبات د قیامت او د نفی د شفیع قاری چې قیامت به خامخا راځي او په زور د الله نو سو خلاصو له الانشتا څوک دې ساکه امي دوما سره وي نو دې ساکه دوه سورتون کې اول کې الحمدلله سورې سبا کې اول کې الحمدلله او سورې فاتحه په اول کې هم الحمدلله څنګه دې کې امي دوما سره وي رب دې مخکې څو سره چه خالق اللہ دے مربی اللہ دے برکت چونکے اللہ دے مردی مسئلو تبوس مدرن پا قیامت کی کیگئیم چه قیامت را روان دے مردی مسئلو تبوس مدرن کیگئی کداد نیم اللہ نبا اللہ نے جسوب بزر اخلاصو لے نشیم یا مکی صورت کی مثالنا ذکر کر درد شرک جرد شرک اوکو ندی صورت کی الحمدللہ شرد شرکو کی ندالہ اندو سما ہوا آیا یا مکی صورت کی عاجزید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ستا تو در قیامت پتر نشتے یسالون اگا نسا دیتانا در قیامت تپوس گئی یوتا تو در قیامت پتر نشتا نو دی سورت کے پاغبان دی ترخی آوئی جز دا سالون کسم مخلوقات بیانے سنج پیغمبر آجز دے نو انبیاء عجز دی جنات عجز دی نیکان بندگان عجز دی و بادشاہان عجز دی اللہ تا مجھے صورت کے عجز دی دا سنور قسم مخلوقات چھے انبیاء اللہ تا عجز دی جنات عجز دی نیکان بندگان عجز دی بادشاہان عجز دی یا مخی صورت کی ویلو دوش پہ تمہیات کے سنت اللہ فی اللذین خلائے من قبلو چلا طریقہ دا اللہ دا پاہ خلقوں کی چمکی تیر شوئی گی ندی صورت کے دا مخکنون میں منب پیش گئی دا مملکت سبا تدی وجنہ اور بسیرارو امتیازات دا صورت نا صورت ممتاز دے پا مرد دا سلیمان علیہ السلام چھ سلیمان علیہ السلام باندے مرد راغلے ہو اگر بادشو سوال لسمیات کیا ذکر گئی فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابت الارض دا سورت ممتاز ده بمرد سلیمان علیہ السلام چه سلیمان علیہ السلام بانده مرگ راغلے ده دوین دا سورت ممتاز ده پرسلیدو دا بند مملکت سبا چه بده که دا مملکت سبا دا بند تذکرہ ده دا ببل سورت کی نشتے دارنګ دا صورت ممتاز دی په بیان د حالت د سباوالو چې سباوالو د حالت اوبدي صورت کې خوځلې او بل صورت کې نشته دا وایي سوره سبا په دې صورت کې اجز د سمور کې سم مخلوقات چه انبیاء عجز دی، صلحاء عجز دی، بادشاہان عجز دی، جنات عجز دی، اللہ تا عورت کئی دی شبید مشرکینو بیل وجوه الاربعا رب دا مشرکینو دی شبید پسامور وجوه بانده قلد اللذین غامتم من دون اللہ دو اجتماعات کی یو اجل لائم لکون مسکان ذرت فی سماوات اولا فی الارض وادار ندی جویم وما لن فی امام شرک دبرای خاوند اللہ سر ندی درم وما لن منم من ظهیر دا اللہ معاون ندی او صلورم وما تنفع شفاعتو اندهو الا لمن اذن اللہ حضور از اللہ مخلاص اول نشی کولے مجھے مالکان ندی حصہ دار میں ندی معاون میں ندی بزر را مخلاص اول نشی کولے نولے را مرے کوئی اولی ورد چگی ہوئی ہو ورسرا ورسرا اس بات کئی دمقاصد و ارباو آلیو سمور والا مقاصد اس بات توحید اس بات رسالت صداقت قرآن کریم ایمان بالآخرت اول کی اس بات توحید و پاہی باندے اطلاق لیا سورت بابونا بابونا دے اول باب کی اس بات کی مقاصد و ارواح و آلیو او اجز ذکر گئی دو جنسوی مخلوقات الحمدللہ اللذی لہما فی سماوات وما فی الارض دا اللہ مناسب صفت ندی اللہ غزات لا چاگلہ اختیار دے دا چھ بھر دیا چھ کتا ولہو الحمد بالآخر آدی اللہ استعین دا دنیا آخرت کی آخرت ذکر کر دنیا پہ قیاس کا وَلَوْ الْحَمْنُ فِي الْآخِرَةِ پہ یہ ویاد کی دوزن دعوت توحید ذکر کر اول کیا الْحَمْنُ لِلَّهِ اور بیا وَلَوْ الْحَمْنُ فِي الْآخِرَةِ وَالْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور دا اللہ دا حکمت والا وخبردار دین دلیلو یا لم مال جو فلا بود الله پاج لودي بسمکه کې هر پاغ باندې چوزي د دینا پاج رام دي د برنا هر پاغ باندې چی جی براو ول رحیم الغفور او دا الله دې میرا بني کوږه بهږه وقال الذين كفروا وزجر ورګي منکرین د قیامت تا او اس بات دا قیامت ہو وقال اللذین کفر ہوا یا کسان جو کفر اکڑ دے رب انشی منگا تا قیامت ہو وا بے شکار ازی بدا قیامت ہو ربی زماد پر ابان دے قسمی لدا دی انکم چخام غار ازی بتاو سا قیامت ہو عالم الغیب عالم الغیب دا آغا وربی باندی عطف دے وربی عالم الغیب قسم نی زما پر رب باندی آغا ربو چپوئے دے پپٹو نپٹی گی دزنا پر اندازم زرے باندی نبراو نخکتا او نو وڑوکے دزینا انرمیو مگر پیمنا اللہ گری خیارا لیجی اللہ دینا منوعا ملو صالحات دیر پارا حکمت دا قیامت دیر پارا چه بدلو ارگیا گسان دا چیمان جاوڑے دا ملکڑے نیک دا گسان جی دیل دا بخنا رزگی زب مند آگا گسان چه کوشش گئی زمانگا چونکی دا کمزوری کولو دا گسان جی دیل دا عذاب دا عذاب انو در دنا کنا ویارا لذی او تل علم اللذی رقید ساتی آگا گسان چه ارگشو دا ورطا علم دا آگا چرا لگلشو تا تا دا طرف طرف ستانا والا آگا چه دا درشیا ویادی الاس راج دل عزیز نامید او توفیق ورگئی طرف دلار دل غالب سائلی شوی زانتا وقال اللذین کفرو ایا کسان چو کفر کرده آخو اوخر منگا تاسو تانا کس چه خبر ایتا سلر آئی غامو زدتم کلا ممزقین چکالا زرے زرے شئی تاسو کو پورا زرہ زرہ کیتو نو تاسو باکو پہ دائش نوی باندی شئیو جو رکل با اللہ باندی درو گیا بددنی وان توب بلکی آگا کسان چگئی نمانی قیامت فازاب کی بئی وزلال بئیت اپو گمرائی لرکد آگنا اولن یرائی علاما بین ایدیم و ما خلفهم این گوری دی آستا چمکی دین دی او باغا چرستو دین دی من سمائی والارد دی براو کتنا نو اسمان او زمک اومد کی رستو ندی نو ما بین ایدیم مانا سر اولان یاراو الاما بین ایدیهم آنگوری دی آستا چه دپاس دین دی وما غلف اومو آتا چلان دین دی من سمائی والارد دا اسمان او زمکینا دا براو کتنا این اشانا سبه ملاردا کخوشی زمنگا اوبوان دمنگا دیگر بسمکا کی یا براو گردو بدعی باندی او ٹوٹا دو بارانا یا گنام دی که دلائل دی دو بارا دہار یاو باندہ انابت کا ان کی منیب چا اللہ تا آئی کردی اللہ تا انابت کئی گرد امیانس کے یا خبر اکن منگا مخ کے اعلان کرے ہو چھ منگا طلباؤ لا پیو پینزر کارونو کے ٹریننگ ورکو چدئی زان لا درس کے حلال دپارا بیا کاروبار کو لیشی محمد کے اعلان کرے ہو چی پینزر کارونا دائی کے بامنگا ٹریننگ ورکو او درمی آش دبا ٹریننگی سنگ جنور فنون وی ندافان دیمور سر ہوئی او ورسرا ورسرا با منگا طالب علم لا دمیاش دے 10,000 روپے مورکو لاغ دا خل ضروریات دا پارا ورسرا ورسرا با اغلا کٹو مورکو دا آگے لگا طالب دا بیجنائی کارز دا کئی نداغی دا پارا با اللہ پیچکا سر پنا سر وغیرہ وغیرہ یو طالب دا ویلڈ کار زکی مداغی مطابق یا طالب دا سوبرو کار زکی داغی مطابق نما مرگو تولیو چه کسان دیر مدن کو چه بمانگ برو جنشی و اللہ لار برابری اسباب برابری نپائی کیا اللہ لگو سات راوستے نو کنور کسان داغین علاوہ ٹریننگ کول غاڑی نو غیم بی اخبر نمونا دنا ناظم سے سرا دفتر کیونی کئی آئی دا با منگا ٹریننگ وارکو اس فیلال منگا انشاءاللہ تقریباً دری سو کسانو پورے انتظام برابر کرے دے نو آگا با منگا ایلا بی اخبر طریقہ با منگا گورو او اختر نوست و بیا من اغی تزائی نخیو خپل سبق با من مدرسا که ٹریننگ با من کئی ہے چه بخول اخوو بانده بیا اولادی و بلتا مختاجا نی نو کن نور کسان کمچه مخی منگ لکلیو بیا منگا نور نلکل باندوم کرل و بیا ای که لگو اسات راغنه دی نو کن نور کسان ام ٹریننگ کو باڑی نو ای بیا نند درس نباد ناظم صرف سراخ پر نمونا و پتی اولی کی او سو آگیا داود علیہ السلام بیانی ہے او آسر مقصد صورت ایزو الانبیاء چه انبیاء جز دی و محتاج دی اللہ تا وَلَقَلَا دَيْنَا دَاودَ مِنَّا فَضْلَا تاگیر سرا ورگرمگا داود علیہ السلام تا زمان طرف میں قراوالے او ویلی منگا و اغرمو اجزی کوئی دو سرا و دیرا منصوب دے دو جد حملنا پا مان دے منادا و دیرا امار غانو تا والم نالا اولا دیدو و دیرا امار غانو والم نالا اولا دیدو انار مکڑوا منگا دلو سمنا او ویلی منگا چه عمل کوئی دو سرو ان ایمان سابقات ان عمل کوئی دزغرو نو داود علیہ السلام بزغر جوڑو دی خرسو دی فکر اللہ سوان دی سان لحظ گٹر مزدوری کولا او اللہ تے سوال کرو چی اللہ ما تا سچل ہو خایا نو اللہ و تا چل دزغرو کو او اے وطن اس پنی وطن ارمی کلی انے امال سابقا دنجا امال کوئی دزغرو اقدر فی سارلے اواندار زکا وکڑو کی واملو صالحا وعمل کوئی نیک اواملو صالحا ورپسے ہوئے اول انے امال سابقا دن وقدر فی سارب ورپسے ہوئے واملو صالحا وعمل کوئی نیک سمطب اول د رزق حلال بندوبست او بیا نیک عمل سفیان سوری زکا وی لیانا اطلب دنیا بی جبل و مزمار احب ویلی منان اطلبها بی دین سزر دنیا پچند و ربا باندیو گتما داما تخل ایدانی چپ دین واندیو گتما پخبر اللہ سبحان دی چی پیسے ہوگا تی غڑی رکھو گی او غڑی رکھوان کئی انی بیما تا ملون بسیر زب آیا چی گوئی تا سنی دن کے ما او تا بیکڑا منگا سلیمان سلام در بات چل سار تلے بمسا فاتن یاشتی ہو او در ما خان تلے ما زگر تلے بمسا فاتن یاشتی ہو چیو میاش با سڑی روانو اسو رمزل بیکو نو اغتاق با دچاکار پتو گا باندی داغی رمزل پیو ساعت کی کو نو سلیمان علیہ السلام با پگرمائی کی کابل تراتا آرام لا او بجمی کی با استخور تاتا آرام لا غربی ٹیم کی وَسَلَّا لَهُ اِنَا الْخِطْرِ او بایولو آمگا دلو چنل گو گو گو وَالْخَلَئِي گُگُرَ وَمِنَا الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ آدَيْهُ او بازر پیریان ناو چکار بے کم خامم دادو پہوکم دا عبد دا باندی او سوچ با کم شرد دینا زمند حکم نا او بسا کم گا دتا دا زام سزا ان کی نا یا ملون لہم میں اشار او کار بے کم دا پارا گا چکوہ بہت دادو من محاری واد مورچونا و تماثیلا او دا سندرونا تماثیل جمع تمثال شکونا دے جرون دا غیر زی روحو ممت سندری وائیو وجفان ان کا جواب حلکا سے پشاند ہو جنو باندیوے جواب جمع جابیدا اغلے ہوستا ہوئیو لولوے کاسے خانکونا وقتورو آسیاتنا وکٹو مضبوطی اولینی منگا مرگوی داود والاو دپارت زابدارائی شکرن محول لہو دے وقلیم من عبادی شکورو اولین لگو زماد بندگان نتابدارو نکلا چھمی صلاو کمنگا بدبانی دمارگو نو خبر نگو پا مرد ددبان دی ایچ ایچا ایلا تا بھتو مرد تا گلن انسان تا ایلا پا مند لیکن لیکن آزندہ سرد ازمکی خورت دامسا نو کلا چپری وقتو بزند سلیمان علیہ السلام تبین تل جنو نو خارک پیریان و خرکو تا عملی توگا باندی چه سلیمان علیہ السلام ششو پا کمرہ کی اولارو او پا امسائی ٹیک لگولو ساتھ انے واغستو او پیریان ہوئی جنگے اولار دے ہوئی دباتم کار کو پیریان دادا پتنو چی بھیندے دے او کمر دے ادے ہوئی پا پیریان اتاری زنے راو باچی فَلَمَّا خَرَّا تَبَيَّنَ تِلْ جِنُّو کلا چه پریواتا بزند سلیمان علیہ السلام خیارگ پیریان و خالکتا پریٹکلی عملی طور خیارگ را یا تبین تل جن خیارش پیریان خالکتا اللہ تبین تل جن نبیا مانا دا خیارش پیریان خالکتا کدائی پوزے پغیبو مانا دیفوز اللہ عذاب المحین نو تیبت رنگ نو تیر گڑے پا عذاب سپکا ان کی تیئے لگا کانا لسا بہن فی مسکانی مایا تو انو او دا سبا والا او حالت ذکر کئی او ملاکات سبا دا پا یمن کے او ملاکات او پا سمسے آگا او دا یمن علاقہ وا او ملاکات سبا کے سبا اصل کے حد آغا علاقی چکم بادشاہ با اناغت عبیوی خبرون داغو عبد شمس دپلانو مو یا جبر او دنکونو مو یا رب او دنکونو مو قحطان عبد شمس بین یا جبر بین یا رب بین قحطان قحطان آغا سرو چکانا دا آغا سلطانت دیر مضبوطو او آغا پا دنیا کے پردی آرامو کی گرزے دو چکانا مدینہ باتے تیرے دو نو آغا اخپلو ملیانو راہبانو وطاوئے چپدیز آئے کہ آغا آخری پیغمبر راجی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آغا اتری دا آغا زائے کہ آغا اشعار ویلو سلام علیکم بعد انا ملکم عظیمون نبی اللہ رخص فی الحرامی زمین بعد با بادشاہ راشی چارم کی باغا مشرق اجازت دور گئی ویام لیکم بعد او مننا ملوکون یسیرن فم ملک فینا بالدسانی ویام لیکم بعد اکاتان نبیون تقیون مخبتن خیر امامی او دا قحطان نا رستو با نبی راشی تقیم مغبتن غیرن امامی شاو دیر پر ازگار ایو حاجزی کم کے بی اللہ تا ورد مخلوقات بیو یو سمم احمد انیا لیتا انی وعمر باد مبازی ہی بیانی دا انم با احمدی او ارمان دے چھتاگت بیسط نا باد زی اوکار جواندے اوما یو سمم احمد انیا لیتا انی وعمر باد مبازی ہی بیانی فارد اللہ اکون بنصری بکل مدجد و بکل رانی اربان جو جزا جواندے امداد بے سب نباد ما بداغے امداد پا مدبان نکڑے ما بداغے امداد پا غشوشتن کو بان نکڑے زبا دا آغس پاییو ما او ما با دا آغس آغا اخبر مرگنی دروگی پا مطو پا غشو آلا برمی دا آغای امداد کرو یو سمم آمدن یالی تانی وامی رباد اما مزی بیامی فازو دوائی بوو بنظری بکل مدججو و بکل رامی دا آغای امدادو کئیو ما دا امداد کرو په مټو باندې په وسلبان فوج باندې ما پای هزار په ګونو ناسري او مې القاه يبرو سلامي او کله چې پیغمبر راغی دا وین دا دګیو او زمان سلام ورته وای چې سلام مل بادشاہ په دې علاقې راغلو او تاسو سلام کو مطای زر بگون ناصری ومی القاو یبلغو سلامی بادشاہان رو یارمان کرو شرمان دے منگا پیغمبر لیدنے او منگا داغ مرگردیا کرو او منگا غیس بائی توب کرو او دا امت چه امت محمد رسول اللہ سلام دے نتتا غلاغ تذران رے دن سبا بادشاہ لیو مطا ازار و گونو ناصری و میل کاویو بیو سلامی کل چرخ کارشو داغی امدادو گئیو او سوچ داغ سرمغامو شو زمان سلامو انتو آئیو چه تا تا دسمام بادشاہ سلام کو رسول اللہ سلام اللہ درلو مقام ورکڑو یو دل آورت عمر دو تورات ذکر کو او نبی علیہ السلام ناستو دو نبی علیہ السلام رنگ بدلی دو اصول کے دو حیرت ابوال صدیق حیرت عمر توئی تو گرن نبی علیہ السلام تا چو سورا غلی دا حیرت عمر چو قتل لگوی دو پناہ وارما دو سید اللہ دو سید پیغمبر نا نبی علیہ السلام ورطوئے لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّنَ لَمَا وَصَاهُوِ إِلَّا اتِّبَائِ کہ موسیٰ علیہ السلام جون دے زمان تابدار آئینا بغیر بے بلالار نوا نبی علیہ السلام دو موسیٰ علیہ السلام بتعریف و بتورات بتعریف و خفا کیتے نا خودی کے او قسم دو نبی علیہ السلام دو عزت کمی راتو چه پیغمبر پاک ناس دے او تو دبن صفت کے نوالت عمر ویز پناہ وارن دو غصید اللہ دو پیغمبر نا کل کل تدی او سبی تعریف کے خودتان سے شخصیت مخی کے چراغ بھوئے مقام دے نداد تداغن مستاقی او سکاوے کے دو سبان بادشاہان و ارمان کرو چه ارمان دو منگ اداغس پایان کردے دلے دا مملکت سبا پدی کی اغیو کمال کرو چه اغیو بند تللو ڈیم تجھو کرو چه ادریس او فٹ اونچتو او دیس او فٹ اپلنو او اوبل ڈاکڑی او داغنی بیا نیرون ایستیو مختلف طرفونو تا او ملک عبادی کی پوربو باندی چوبنی ملک تبائی او چه ملک اوبری نو اغا ملک آباد چھی حکومت و آغاز مکو تا نیرون بیائی چه اغا آباد نی ناغی مطلب دائی چه اغاز مکی آبادی چھی نو اغاز مکی آبادی ہو نو اغای اندائی انتظام کرو او گیا نیرون اخوار کریو او دا سے آباد ملکو چپائی کے دا سے باغنو چه پلارا بسره روانو بسر بشکرائی کی خدا تو چلن منزولان بشکرائی برمیو ڈاکا شروع را سلالار بجوار و غار و باغونو او دامینی پدیلار را پریوه تی او پتول مملکت کے موزی سی زون ختم شیو مچ ماش لڑم مار زکا ملک آبادو چه ملک شری یا کور شریف پائی کے لڑا مانانی پائی کے مارانی او چې آباد شي نو نار څخه ختم شي. کومه زمانه چې کور کې صفائی کوي هاي کرامار لړم نه یو. هغه ما چې پواله یې خاچټي اچار د کور کې نه جارو وي یا نه صفائی کوي یا نه کاټي ځای ته کوي انه تنظیم کې نه وي په کور کې لړمانانو می مارانو می. نو ملک هغه آباد ملک وو که مسافر با پلار تیره ده نچان دودا گفتو تا عجب نراتو نکر لار دوار وغارو تا باونو میوی بیزان لشکولی اغبی خوری پا غمل باندی عذاب راگه او اغم بندو شوید او اغمل تباہ ورباد شداغی دی عمل دلاسا ولقد کانا لسبا انجی مز کنی ما اتونو پتائی سراشتے سباو آلائی پارا پتائی موندگئی کنخا جنتانی ان یمینی و شمال دو باغنو کی طرف او کس طرف تا او ایرو منگا پرائی درزن طرف ستا سنا او شکر باسی دیا اللہ کلے اپاک و رب غفور و رب بخونگے نئی اعراضو گھر مخیوالو دو تابدار آئے دو پیغمبرنا نراہو لیگر من بدل داندے سیلاب دا غباند او بدل کمنگا دیل رات دا غدو باہونا پدور دو باہونو باندے چاہو فا ہندان دو خوراک بدمازی و اصلنا و غزونا و شیر من صدرن قلیل او سو شیر جاو اگولو گنا زکبان دوش لیده او برخات میشوی عمل کچھو او اغا قیمتی باہونا ادمیو اغا ختم شو او جاڑا گائے غزورا بکی پیدا شو جاڑا گائے مندار دا بیری وڑی وڑی چی بھنگتا جاڑا گائے وائیو تاکو کسو آئی جاڑا گائے دا وڑی وڑی بیری او دا اکثر پشان زائی کی کیگی او دویم یا بوده نمواتا غز وائیو فخواه زمن با دی سرک باندی برو ما تیاد دی سره چه بطا پیدل با من سرک تورو سیدو یو یو غطا شروعا او یا دو غز بودیو خلق بلاغی بسوری باندی که ناستلو غم دا دستنی پشانده نرائی نرائی پانییو د نختار په شکل دی د نختار بوده غوړی د غاز بوده اوچی او کمال بګیداده چې اوسو دې لاسو خوږه د خپل خوږه دا دغه چاپړه کراواله پوسکه هغه اونچ کا اوړی کا او هغه ځکه مودو نو بدره مرو ځکه ټیک شوی لګای کی اوچو بهغه نمیرا کاږي نو غزونه په شال از مکا باندې کیږي نو زګه زګر کړه زواته ګلن خامتن و اصلن و اچه من صدرن قلیل شخاو اندان و خوراک بردازی او غزونه او سشید جار اگول رو بنا داس زاور کمون نگه جب سبدا ایسی کفر کرده و او سزانو ورکو منگر مگر ما شکرتا او ګلونه موږ په میندې یو میند کړو آکی چې خیر اچولې موږ پای کې کلی ځایم ځایو لکه چې آباد ملکی نو پای کې بیا کلی داغه سرایونه دی بل سره لګې دي ملک شاړي نو پای کې په میندې کې دشته او بیا باندې نه چې موږ قرآن الله دې په رحمتونو دیږي په ټولېږي دا ماشینو نو هغه پیدل ته چوڑیری پتا و پیدل براتو زکا ٹانگی پی بنوی آزمانا کی ٹانگی وی گاڑی نو او ٹانگو آلو اتفاق کرو چھدے بنکی وی او گچاکی نو پنجو سرپائی فرمانا را انکران بے پکی بوت کرو خوشفر قرآن پکی نو بوتو پو اندو رحمو خود قرآن والا باند رحمو شو قرآنی ارست رو ما تانگی توقت ما تانگی والا شا توقت رو ما دیجی تانشم گوٹ لے ما ورته خیر د سلوره نه کرایه دا زبر له روپای درکم وینې دې نشم بوتل کې تاسو روپای واده مو پخو بیا ور کوما نو دا ګران دا وینې کوچو ما یو انګی دا ورته یې سیټ ازي هغه او سوره کرایه باندې سلوره نه نوغه انګی کینو په سلوره نه زه په یو روپای نه کینو ورو دا حالو دې ملکو ژر قرآن وی زو پیدل را روان شو د شپې به راتلم او د شپې به اتلم چې درازه مې دای اونوی نی چې دې پیدل روان دې خوشحالی کی برا باندې زما په نیمه شپه کې روان شو د کلی نه سار به وختي انت ورا سیدم او په نیمه شپه به انت روان شو سار به وختي راورا سیدم نرازه بانتلم چه دهی میوڑه وینی دهی را بانده خوشحاله نشی وی او راز توڑینه را روان شم او جسن توڑینه را روات ما گیترانو بلاشه او غی را پسیشو جای را پسیشو ماز غلاته نو او یو راز غلخته وا نو غلخته بانده بامیواله او را روانو ما مانکالا چراورا سیدم تده امیانس کی حیث عباده نو نو دغل دی سپیو او چگس کو غپار کنو گی درانو تخته دل شار ملکو او چه روان شه نو ده پنپیر او شا منصور یو بل سرکوهو نا گروت شوی دی ده پنپیر اخوا ده شا منصور دیکھوا ده دا شامنصور او دا کنڈی کونن لگی دلی دی دا کنڈی او دا امبار کونن لگی دلی دی دا امبار او دا شیخ کونن لگی دلی دی دا شیخ او دا مانکای کونن لگی دلی دی دا مانکای دا ورکی لاور کونن ورکی لاور او دا توڑیری کونن لگی دلی دی ملک آباد شو پنپیر پا دی طرف کڈی سرائی اوزائی شوی دی آخوا ده پنگیروالا کوئی دیخوا ده کڑیوالا پاگا طرف ده بامخیلو سرعی اوزائی شوئے ده پا دی طرف ده دری او ده کالا سرعی اوزائی شوئے ده او پا دی طرف باند ده سویل آباد او شامنصور سرعی اوزائی شوئے ده ملک آباد شو چه ملک آباد شی نپائی که بیا کلی زائر زائری بانده آبادی شی وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها غرغونه موږ په مېند یو مېند کلوای کی چې خیر اچول موږ پای کی کلی ځای ځای او انداز کړه موږ په دې کې سفر قدم ما بیا سیر چې موږ کبا دې نه کې سفر سړی ته پام نه زمانو نی چې په دور ټیم کې بعد دې ځان افغانی ځای ته راسم او دور اٹیم کی بتاو خائن آیا خائن ترسما موٹروے جوڑا شوا او سفر پا اندازہ شو سڑی تا پتا ای جزبا پینز پاوا کی اسلام آباد تلدی زانا رسم چلو پا خپل سپیڈ باند برابر روالی ما او اندازہ اوشی و قدرنا بی اصحرا انداز اکرم من بڑی کی سفر سیرو بیا لیالی و ایامن آمین او زی پلی گوش بیا و درد پا آمن شبن کا بات شی نوائی کے آمن شی دش بیا و درد سفری یہ روئی پاکستان کے دیر روئی بسات دیو دیشت گردی دیو آمن نیشتے پاکستان کے دیر دیشت گردیشتے نفسات شتے او پاکستان کے آمن دے اگایا کدو کخو هر ملکی کیگی پا نور ملکونو کے نکیگی سر پا نور ملکونو کے مرین کیگی پا نور ملکونو کے سیلیتونوں کیگی پا نور ملکونو کے جگڑیم کیگی پا نور ملکونو کے امن دور نیشتا پای کی چیوں میں بیتیل آرشی نو دکانون اوالشی پائی کے ڈاکیو سی پائی کے قبل غارتو سی پاکستان کی ہر گھنٹہ ہی ہر گھنٹہ نیو آمن دے چاری سے بدن نی دا پراپیگانڈا دا پاکستان خلاف دا دا دیر پارا چې سرمایه دار پاکستان ته راځي شي او پاکستان کې کاروبار روان شي دا موږ ترقی ودکې په پاکستان کې که امن نه وي نو زه تعلیم ما او داسې وخت و جهانګیری ته ما ځیګر نه وخت راورسېدم کوم ما ځیګرو نو نه بس و چې راته په انفیر سوابای تاونه بل څه شی و نو ما سوچ وکړې چې په جهانګیری کې خوشپانه شم کولې او هلک و ما بیک راسره و نو ما وی په انفیر کې ما سمان کړې نما پلان د ټولنې تر پنځه نه پېدل ته ځي د ځانګړي تر پنځه ورځې ورشم کا نو بیگ مې غواړم ته واچو پېدل راوړم شو چې دې نیر خو هغه راوړې سي زما نو ګټو او ټاک راته نو ما و ته ما شو نو هغه درې نو زه ګټو او ټاک تر او ختم هاي ما په پن نه وخت دې دې راوړې سي زما نو چې راوړې سي بدر راغلی و باران شو او بو دې لوي نو ما اوسو کوما نو باندې کمیسه نه پات کېو په دې نه نه باندې وړو دا هغه ځان نه وو ته راو ځانګل نو په لامبو راتلم راتم دې دا ګراو وته ما ګراو وته چې په قران ما فوتان دې نه استو ته باندې وره اسماعیل موري چې د عبد الجبار مو شه وو ولا چاټي کولا نو ما سلام واچو پرتوب می نوندو کمیس می چولیو وی دامال وی ما بسرالم ما زیارت رضا چوٹیو ما چشبا و کھولی کیو کما وی انت خیرو ما نخیر کنون سرکای بابا دیوال پریوتو وی داگ دیوال پریوتو تو کور ترالی ما ڈووس بازی ما بڑکیو ایبان درتانا نمانو تو دامال خنداری نیوی پیدل بازی او استاد دی دیوان پیوتے دے تکور ترالی زبا گورو دکے گی اگر غریب بارمی ارو گاٹو کھاتے گئی اتا تکور ترالی نجھے پوائی سم جو کمی بریدی نو نمار دوئے گا دیوان پنائی منگو کرا ویسن جاو کرا مانگا تانٹی ادرو نی جوار اور پنائی منگو کرا وغیی چھے سبال جمعی را دو ترکانی سے بل ارد گبیا دیوان کو ویسن جاو ما آورو وفاق قسم نو قسم یو باندې وګوره ځاو ما وخفا کوربا دا هغه موږ دا تربیه درګه ورو ستال تاسو خدمت وکړي نو یو ملک آباد نو نمازګر نو باد بغاډي نو او اوس په نیمه شپه سړک ته وځه نو گاڑی غر را سیو خوا روان دی سبل خوا چه مدنی نو دا دشپی گاڑی اوڑی گرزی دشپی خلق امن دے پدی ملکی خدا دی ملک خلاف را پی گنڈا را چه مدنی دا مدنی حسد ادارو کم قلتوب دے چه غیبا یا اکاس دے تا تا مدنو دے لارا کی چرتا اونی چکانا بردن نو چه تی گانا گینی رو تا دا ملک بدنانی چستا پاغه سه انزام ده نو چاکا لاره کی یا خوشی زائی کی اغاو ادرو او چتا گانی تاور پسی رازی خودتا ملک بدنامی خودتا خودتا دا ملک بدنامی زین بدنامو ما خو آکل چاکتا دی نو بدائی کی آکل سه او نو بائی کی آکل اپرا پی گانڈا شروع داو پاکستان کی بدن نی دا پاکستان بدن نی دا امن دی دا خواه فضل دی تالی دو بودی دلان دے ملاس دے و سر پہ ریلی کے روتے دے چھے آمد میں ندا سے پدیو دکیے دے چھے خپل اٹی کی اگر تاہی سوک سن ہوئی اور جو ٹیک نہیں نخام اقابا گیا آئی بخبر تانگی کام کہیے وقدر را دیا سیر سیرو فیا لیالی و آئی آمنا منینو زی بنی گرش بیا ادرا زپا آمنو فَتَعْنِ رَبَّنَا بَعِدْبِنَا سْفَارِنَا نُوِي دَئِبِ دْوَارْ دَا عَمَلُ عَمَلِ دَا سِرُكُو یا پُخْلِي بَانْدِ وَعَرَبَ زُمَنْنَا لَرِ وَعَلِ اُوْكِ بُنِيَمِ سَفَرْنُ زُمَنْ كِي او ظلمو قَدَ اِتَسَانُنُو نُوْكَرْنُ وَنْزَلْدَرَ تَعْرِيخِ زُمَانِ وَمَزَقْنَا هُمْ كُلَّمُ مَزَقِينَ او ټول زره زره کومنګا درو دای درا په پوره پوره زره زره کوو یګنان دی کې دلای دی د بارا دار او صبرناک تابعدار ونقد صدقا دین ابلیس زنهو او تاگی سواری اشتیاو موند کدائی باند ابلیس بل گمان نتابداری اوبردین ابلیس مگر یو ڈالد مومنانو نا چگا اوسا او حضرت ترا روارم او ترا خوبودی ده چمد ملک عذاب رازی ساری ویز زمان ده ملک اجرات کن روارو اتویزم در سرزن نو یو اوسا او بل حضرت اغای روان شو دغای سرداغای اتبا او مدینی منوری تران دوارتی اپاد شو وما کانا لہو حلیم من سلطان انو دی شیطان لگا قدیبانی سزور مگر دیل پارا چه کارو گمگانا سو چه ایمان راڑی پا قیامت دا غچانا چه ایدینا پشاکی او راستا دی پاریوشی باند نگاہ باند ولیکن لدین زان تم واتے رمبر آرام لگیا کسان چتاز بھی گمان کوئی بغیر آرام دبغت گاران لام لکون نسکال ضرورت دلوی سماوات غلا فی الارد واد دارنی یو ذرین برام خطا وما لن فی ایمان شر دویم رد نشت در ایدر آپ دیشمان از وگا کی پرخد آرام سرا دریم رد وما له من زهير او نشته وی الله لا د زین سوق ما وینه سلورم رد وما تن و شفاعت انه الا لمن اذن الله فائدہ نشي ور ګل شفاعت الله سقا مگر او چالا چې اجازه دي الله دا د پارا الا لمن يا الا من مگر او شفاعت شفيه چه اجازت دیگی اللہ آگتا ایسامو والا لارے بن گئے تاسو ایرا مدد گوئی نو تاسو بائی ما لکان دی نو دیگیو ذری اختیار من مدد ورکنے تب آئے در براکی خواهن دے نو ما وما لہم فی ما من شرکن او گتو آئے مدد اللہ سر امداد گئی وما لہم منو من زہیر او کتو ایمان شفاعت گئی و لا تنو شفاعت اندهو الا لمن اذن اللہ او شفاعت لکی قیامت کے اول با اللہ اجازت کے اول شفاعت دا نبی علیہ السلام گئی او شرطو میں راضی پویا او تو ایمان شفاعت گئی بابا او جزم اللہ حتی اذا فضیان قلوبیم شفاعت بن شکولے ترا لی بوری چکلا لدی شیعرات لیدی فلونینا قالو مادا قال رب کنو غی فرشتی برانوتا سو استا سرا بینو بوائی غیر اللہ اکراو لیگر او دا اللہ دو چت مرتبی والا لوی مرتبی والا اتنی اخلی ویاسو کرزک در گئی تافتا دبرا دو خاتنا نگئی بگنیشی نوائی اللہ نمنگا یا تاسو لا لاو دن بید آدو یا بگم را اخیارا کی ویا لا توس امین اما اجرم نا تاسو نمو تاپو سنگ ریشی دیا آچه منگا جرم کنے دے او منگا ما تاپو سنگ ریشی دیا آچه تاسو اکوئی ویا جمعان جا یاد مو بیننا جمعان بیو کی اللہ پرمین زمنگا کی بیابو فی صدو کی پرمین زمنگی پرشتیا او دعا اللہ کو اس علاقہ ان کے پوہا بیا زجر بشر کر قل ارونی اللذین و اخیمات آنکسان الحق دن بھی شرک آج تاسو نخطی اید ہے گئی پوری او نیونی دی مددگاران چرم دی مددگاران بلکہ دعا اللہ دی غالب حکمت والا ومان صلی اللہ کا اندر مگر ٹولو خلق تازر ورکاو کے یر ورکاو کے لیکن انسان خلق نو پوئی گی اوائی دائی کلب ایدا آتا کہ ایتا سوشتی گی ویا تا سلا وقت رد دے چنو سکی گی را گنے و ساتا انو مخی کی گی وقال الذين كفروا وصداقات القرآن الكريم او زجر ورکی منکرین اتا وَاِيْا قَسَانْ جُكُبَرِ قَرَدَ اِنَّ مَنُ مُنَ دَا قُرَان وَلَا بِالْحَذِي بَيْنَ يَعْدَهُ او نارا کتابنا چردن او بخوا او گمینتا کلا چزان امانو درلشد اللہ سخا واپس گئی با بازن جدن بازو تخبرا نوائی با قسان چاہیو کمزوری شوئی آئی بوئی لِلَّذِي اُسْتَبَّرُوا قَسَانُ تَا چَدَيُ زُورَ وَرِهُ آغا ما زُورَ تَبَئِ لَوْنَانْتُمْ لَكُنَّا مُنْبِينَ کَنَوَئِ تَاسُ نُمَنْدَ وِمَانْدَارُ پیرانو تَبَئِ استاذانو تَبَئِ کَتَاسُ نُوَئِ مَنْكِ بَئِمَانُ قال الذين استكبروا يا كسان جهل مرور اي مشران انا هو سيدنا غمن هدا من بن كريم القران والسنه ما خير الهادي ابي محمد صلى الله عليه وسلم من بن كريم القران والسنه ما فضائلنا شران طاغوت بل كيتا مجرمان من دن گلی وی خبتا با ایمان اوی قرآن لگت لی قرآن تنکی ناس دی وقال اللذین از دویون و ای آکسان چلو کمجوری شوی آکسان اتا چلو زور آور من مکر لیل و انمار بلکستان سو تدبیر دشکے درج را پسیو کلا چتان سو بھرمتا ہو گم کو شمن کفر گپا اللہ و گلو اللہ لا پمیس اللہ اللہ وَاَصَرُنُّ دَمَتَ لَمَّا رَعُونَ عَذَابُ اَوْبَتَ بَقِرْبِ مَانْتِعَا قَلَى جُوِنِ عَذَابُ وَاَبَجَوْ مُنْغَا تُوْقُنَا پَسَرْدَا قَسَانُ كِسُ كُفَرْ اِكَرَ دَي آج کفر اکرے قرآن تنکے ناس کا قرآن لنا رات غَرْبَتْ تُوْقُنَا اَوْزَرْزِرُنَا مَوْتَوْا جَو حَلُ زَوْنَا إِلَّا مَا كَانُ يَا مَنُونَ نو دایده سزان شوه گوله ما گروانه چه دهی کونه آنه ده لگره منگه او گولی که ویره اونکه مگر ویده ایمان دار اداخی منگه پاوا چه تاسو بده گلی شوه اینکار کهوه اجسانو ده انبیاو دشمنان مالدارو اونه ایده منگه زیادو پیدبار ده ما نوده اولاده وما نانو بموذبینه اونه منگه سزارا کشوی وای پیغمبر آئیے گنن رب زمان فر آگئی رزق چالے چو خوشی اتنگئی ولیکن آئی سرم ناس لائی آلمون لیکن آئی سرد خلقن نبوئی گی وما موالکم تزیز من دنیا دنیا نا بی رغبتی ندیم آجن استاسو نوالا استاسو فاغتری کاش نزی کی تاسو لازمون سخدر اچھا کے اِلَّا مَنْ آمَنَا وَعَدِلَ صَالِحَانَ مَگَرْ دَاغَ چَاچَ غَيْمَانْ دَارَ وَمَنِ اُقَرْنِيكَ اب یا ایمان دا اللہ پا دین نا گولئی ہے فَأُولَائِقَا لَهُمْ جِزَائِ الزَّفِ دا کسان جی رئی لرابت لے دو چند سہدائج دئی عمر کرو او دئی باب بالا خانو کی پا من کرشی او آ کسان جی کوشش گئی زمگا اتن گل کم جوری کولو دا کسان و پا عذاب کے حاضر گیشی و یقین اللہ زمان فر آخری نسک چال جخ و خشید بندگیان دا اللہ نا تنگی اغلا و مان فقد من شہن آج خلق ایتاو سشے فوگا یخلی فوہو نو دا مال با پاتگی دی من فکلا و سواب چمال دیکو لگو تالے سواب پاتگو قیامت کی با اللہ جوزر کی یا پاتې بچی دی منفق لارا مال چه در مال او لگو اللہ بوالنگ آگی دو چند ورکی ورگا خیر ورازی خین او دا اللہ دا وراد رزق ورکو کنا ویوم آشورم جمعیان یا کبرز چه پور دو گمگا ویگا اکرم ایجز دا ملائکو سوما اکنو ملائکانو بیا ہوئی اللہ ملائکو تا ایدا کسانو تاست عبادت کرن کی نمائی دئی ہے پاکی در تان را اللہ تزمگا ماہی نپیز دئی نا بلکہ در عبادت کو در پیریانو اور سر دئیو پر پیریانو باندی ایمان را رن کی فَلْيَوْمَ الْعَدْنِ قُبَادُكُمْ لِبَادِن نو پدغه راز کې واغدار باندې باز استانسو د پاره د بازو نو فائدې ومن زراوه څنګه سورې فرقان کې درې مآت کې تیر شي واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وعدام من ذنب هذا النقصان دارا نزلت هو هي وعدام من بعض استعصوا دفار دبعضوا نظر فائده من النقصان او بای امگا غفانتا چه ظلمی کرو او سکر یزاب دورا چه تا سریبانی تقزیب کو تا خنم اتا خوتا دروی دی و ازاد اتلالیم اتنا بینات زجن بے انکار دی قرآن او کلا چه مستحشی دیبانی زمگا اتنو آزه و ایدائم ادا مگر او سر دیرا دکی چه بان کتا سنو آدا غصنا چه عبادت کو استاسو نشرامو اوائی دائی نیدا مگر در زن جون کشوی اوائی آگ اسان جکو پر کرده حد تا کلا چراغ دیتا این آدھا الا سر مبین دا مگر جادو کارا وما تینا من کتبیت رسول آن جواب ندیوار کریم اللہ دیلے کتاب دا شنوالی دائی اغیلا اومن دے لیکن اومن دے تا پاکستان ایر اونکے او تقزیب کروا گسانو چمکی دینو وما بلا اون ایسار اما آتا اینا اوم اومن دیرا سیدری دیو لسمی اسی دا آتا چمکا ایدہ ورکڑو آئید اومن دیر خوش آلا ہے مار ورکڑو فقد ضرور سرین تقزیب دا ایز مادا انبیاءو فکی فکان نکیر یعنی کی فکان نکیر سرنگا و زمان ذات دیلا یا کیا فکام انکار ہوں سرنگا و تدیل انکار نوائے پیغمبر انما ایلکم بواحدا زپن درکم تاشتا پیو خبرا پختانو اسم خبر سرنگا ہو انتا کمول اللہ چھوٹر گئی اللہ تا جوت را اوزان رضا اللہ سمت دفت درمو بھی آسو چکئی ہو نیشت ده مرگ ریستان سبان دلیوان توب او نه ده مگر یه رونکستان دوکارا مخی ده آزام ساخنا وای پیغمبرا ما ساخت دکن من عجرین آیا چه خوشتر میویستان سنس عجر نوغستان سوچو این عجریه الا اللہ نده عجر زمان مگر ده اللہ سخا او پا اللہ وعلا اللہ هو وعلا کل شن شهید او دا اللہ دے بارشی باند نگاہ باند وائے پیغمبر آئیے کنن وزم راہوگی آت لرب باتل اللہ مر بھیوکو ادے پا غیب کل جا اللہ بولو آئے راگ آت سرگن شاک وئے ویم دیر وما یم دیر باتل ارنشی پاتی گدے باتل وما یم ایگ ارنب بیارا ام بلی قل ان ظلمت والطوائق زخطا شما بشکا سزا وخطا ہے پر ما باندی دا او قصب سام اللہ را انو بصد آنی چوائی کئی مات زمارا بو انو سمیون قریب او دا اللہ دوری دنگی نیز دی او گوگی نتا کلا چه او اس بزیون کلا چه ویر اولشی اس بزیون ولو ترائی فزیون کلا گوگی نتا کلا چه دیویارو لشی فلا فوتا نو نمی پاتی که در نمی پریخو دن و او خیلون مکانی قریب او منو لشی دی دزائی نیز دینا و لو ترائز و زیو فلا فوتا و او خیلون مکانی قریب و قالو امنا بی وائی دی منگا ایمان دارو لده بدیبان دی بیا بدا چکره منگ ایمان دارو منگ ایمان دارو وانا لو متنا اوس او چرت به یې روان دی ول ایمان مې مکان به یې دزایل رینا ایمان وګرنان دی پادشه وقد ګمرو به من قبل او تای زرا دی کوهر کړه په دې قران باندې مخکې وای زبون بالغیب او دې غیب لوا مې مکان به یې دزایل رینا اسه نغدګه خبرې کوي بابا دا کړو بابا دا کړو وحیدا بینم و بینم آیست اونیا واقعی بشو امیان دائی که او امیان دائی سکیسی دائی اگاری کما فو ایلا بی اشعائم لگا جکار شو امساب اللہی سرمخ کے سنج پاگئی عذاب راگرہ آرزو کانی ٹوڑ خراب شوی پدائی باراشی انہم کانو کی شک مریب او دائیو پشک لالا شک ان کی سورت کے آجزی چرشوی مخلوقات چوکر انبیاء اللہ تا دیا چیز اولیاء صلحاء اللہ تا دیا چیز جنات اللہ ملائک اللہ تا دیا چیز بادشاہان اللہ تا دیا چیز نکلن منقادون الاللہ تول اللہ تا چیز دیو محتاج دی مخیمہ ہے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يكتب في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله من الناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها شریف معلوقات چرا اللہ تعجز دی دی صورت کے باغے خلاصہ ذکر گئی یا ایہا الناس انتم الفقراء الاللہ تازو تیر محتاجی اللہ تا واجزی اللہ تا یا مکی صورت کے رد دشر کو نبدی صورت کے اثبات توحید و اپاغے باندے ادلہ تو دے جنے اور بسیر آرے چه شرک رات کا بیان دو توحیدو کا یا مکی صورت کے ویلو لیجی اللذین آمنو بدلن کی اللہ مومنان اللہ ندین صورت کی اگا بدلہ خیئی ہو چه بدلہ دارو چه اللہ رزق کریم رزق بول عزت منور کئی لوئے بدلہ دارو اما کی صورت کی ویلو چه اللہ بدلہ لول کی او رزق و لول کی زبمن میں اما دی صورت کے باغے باندی ترقی ورگئی اما کی صورت کے سلوہوں میں آگ کی ویلو لیجی اللذین آمنوا من صالحات اولئک لهم مغفرت و رزق کریم دا کسان جی دیل ربا خنا ورسکن کریم ارزق عزت مند دودی صورت کے ہم آیات کے پاگے باندے ترقی کری والذین آمنوا من صالحات لهم مغفرت و اجر کبیر مکر لهم مغفرت و رسکن کریم او دلتو اللہم مغفرتم و عجرم کبیر عجر با اللہ نویر کئی سرک رزق عزت مند دے عجر با اللہ نویر کئی امتیازات سورت دا سورت ممتاز دے بغدری کسمن دے معاہدین باندے شاہدری کسمن دے در سمیات کی بیانیں دارنگی دا صورت ممتاز دے و بیان درنگونو دے غرونو باندے چھو غرونو کی اللہ گھٹے پیدا کری مختلف رنگونو کی سری دی توری دی بلنی بلنی آبا رسترا دی داول صورت اس بات توحید ہو اور پاگی باندی پینزلس ادلاک لیا پینزلس ادلاک لیا ذکر کئی داول توحید دری زلواری بدی صورت کے اول دل اول آیات کے الحمدللہ دا اللہ مناسب صفت رضی اللہ لرا یا دویم زل درم آیات کے اخیر کے لا الہ الا ہوا نشت دیا جل سر کہوں گے بغرد دیا اللہ نا لا الہ الا ہوا نشت دیا جل سر کہوں گے بغرد دیا اللہ نا بیا درین زل آت نمبر تیرا دیار لسم کے میرز آیات ذالبن اللہ ربکم لہ الملک دی صفت والا اللہ دی رب ستاسو لہو الملک دلد اختیار ادا دری والنا جمع کا الحمدللہ لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم لہو الملک الحمدللہ لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم لہو الملک دلوی اختیار چالی اختیارات ملی ورکنی یہ خواد اللہ قوت و طاقت الحمدللہ لا الہ الا ہو لہو الملک ذالکم اللہ ربکم لہو الملک نکل خواد جزید مخلوقات یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ تا سطور محتاجی اللہ تا اختیارات دا اللہ دی قوت دا اللہ دے ام مخلوم طور محتاجی اللہ تا الحمدللہ دا اللہ مناسب سبتنے دی اللہ لہا پیدا کن کے راس ونو نظمن کو او گردو ان کے دن ملائے گنو آستان زی خاندان دے وزارو کے دعات رہنے سلو سمو ہو زیادتیں گتے داشت کیا ہے چپوشی دا اللہ یقینن اللہ دے پارشی بان خبرت والا ان کیا طریقی اکھلی ما یفتا اللہ لننا سمی رحمتن آج پران نیدی اللہ خر گنا سمی ربانی فلا ممسک اللہ نیشت دا اگر ربان درنگ سوک اللہ نبی رجنس کئی چا اللہ میرا بانی کئی نو سوک نشی بان دو دے ٹوڑ دے اوکا بانیتا اینو سا تا ٹوڑ دے در بان دے دا مقام تے ہو دے اینو سا ایس نشی کو دے وما یمسک آج بان کی اللہ نیشت دے پرانی سنکے اگر ربان پس بان دے ہو دا اللہ نا او دا اللہ دے غالب حکمت والا او خلق ویار کے نعمت اللہ پتاسو آشتے سو پیدا کن کے بغیر دا اللہ نا چرچن در گتاو ستا دا برا وقت کہتا ہوں لا الہ الا ہو انشتہ آدھر سر کن کے بغیر دا اللہ نا فاننا تو فاکون نو اکم دا ہوتا آرنے سوئیو چا اللہ دیئر چا او دل دربان لروانی لا الہ الا ہو فاننا تو فاکون وانو کم دربار دروان شئیو سلا اللہ دربار دیئے او بابا نظم نسو کانو و ایو کل لگو گا او کدئی درو جن کئی تھانا نبتائی سران نسبت درو بشو انبیاء تمشکستانا و ایلاللہ ترجل امور او اللہ دو بس کی کی ٹولکا ہوا یا ایوان ناس اس وقت قیامت او خلقو یا گرنوا دزا اللہ رشتیا دا نو دو کن کی تاس رو جن دنیا او دو کن کی تاس رو پا اللہ باند دو کا باز زمد غینشی مانا دو کا غرور او جا فتح غینشی غرور مانا دو کا باز انا شیطانا لگما دونیا گرن شیطان ستاس دشمن دے نونی وی دروا با دشمنائے بشکار آخوار اپنر دولا دیر پارا چشیو جان میاوننا آگسان چی کبر اکڑے دیگر دے عذاب سخت آگسان چی ایمان جاڑا عمل اکنیک ندیگر بغنا و عزن کبیر و عجر لوی افو بنجو اندن سوگو عمل ہی آیا آسوک شخیستخ کارا شاگتا بدا مند دو اوینی دیل را خیستا یقین انو اللہ گمراہ کے ایچانے چھوکشی یعنی مورد گمراہ پہ ہوئی ویار دی مئی شاہ توفیق ورگا ایچانے چھوکشی دیا اللہ نو چاہا بنا من و تخخ کارا شو فلا تزد نفسو کالیم حسرات نو برنزی تال رستا نفس پدائی باندی افسو سونا تبی مخفا کیے گا ان الله لیوم میماس درون یقین الله په دې پای چې دای جوړ ایو والله الذي الله عباد اشرالی عبادت او چته ور یوا نو بوجو دې کوزی دې لارا بوجو دې لارا لا بلد مې کړي وتا نو تاسو ګمون بد باندې زګا پس دې چې تو نا کمال ګن شور نو دا رنگ وې پور تکې د مخلوقات سنج الله دا اوچا زمکا تازه کی کذالک النشور دارنگی وستاسو پورتا کی دلی من کانا یریدون ازتا سو چیرا دکی دی ازت فلاللہ لیزت جمعیا نو اللہ را دی ازت طول دایات سے مطلب ہو رد دے پر مشرکینو زکا مشرکینو ازت کافر سرخواری دا باباگان سرخواری نو پا مشرکینو بانده رده چاگئی عزت در درگاونو کی خواری چیزه با بابا لازمه حاضر پیر و منیولی او دو پیر بوجه بانده مزمه عزتی او پیر سه ادازه پیر سه ادازه نو دو پیر بوجه ده عزت خواری من کانا یوریزو عزتا سو چهره ده گیزی عزت د بیان نو سره درګاو نو سره نو سره عزت نشته فَلِلَّهِ عِزَّتُ جَمِيعًا زکای عزت اللہ رو دے ٹول عزت دا اللہ پلاس کے دے دا آغی لاس کے عزت نشتا دای خود آغی سر عزت غاڑی چھتے ومی عزت من کی خونانا فَلِلَّهِ عِزَّتُ جَمِيعًا عزت اللہ رو دے ٹول زکا دای دا بابا خواہ کی عزت غاڑی دای دا پیر خواہ کی عزت غاڑی دای دا درگاہ خواہ کی عزت غاڑی لکه سوره مریم آیت نمبر 81 وګوره یو اتیا نو تا ویو واتخذوا من دون الله آلهتان ليكونوا لهم عزا بغیر دا الله نو نور مددګاران ليكونوا لهم عزا دغه پارا چې شي له عزت ورکوونکی کلا چایم عزت نشیور کولے یا رد دے پا منافقانو لگا منافقان عزت غاری دے کافر ہو سکا یا رجی دے سر زمنگا اتحاد دے اتفاق دے او یا رکر دے نجودا شو نمون بخراب شو او منگا دیو جنا اردزائی سر اتحاد دے کمنگا دے نجودا شو نمون بخراب شو نمانا دا من کانا یریدو لیزتا سوچی را دکیدی عزت دکافر و سرا فلللہ عزت جنیا نو اللہ دے اختیار دے عزت طول بلچا سکے عزت نیشتا کافر و سرا تنشی عزت من کے دے لگا سورہ نیسا یو سل ودی وشمیاتو گرے 137 سورہ نساء یو سر ودر شمیاتو اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ دَعْدُوا كُفْرَا لَمْ يَقُلِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة هذا ليس عزة فإن العزة لله جميعا لكن العزة الله للطول نؤيات كي أراد دي پر مشركين شغي باباقان و زيارتون و پيران و سخي عزة لتائي نو دا غی لاز کی عزت نیشتے عزت دا اللہ پلاس کرے یا رد پا منافقینو شرد کافر سر عزت لٹائی ہو نو عزت دا اللہ پلاس کرے غی سر عزت نیشتا مطلب دا آیاتو ندا دے من کانا یریدو لعزتا سوچے را دکی دی عزت نو اللہ لاز کرے عزت ٹولو او دی اللہ تخیجی کریمی پاکے آمان سالی یرفعو کی زمین راجی دے دی کلم طیب تا ہو زمین راجی دی آمان سالی تنمانا دا یرفعو او یرفعو مانا دی اقبلو قبل یہ دا کلم طیب دی آمان سالی دا سمتو چاکیدہ توحید نو عمل قبلی گی او داکیدہ توحید نو عمل قبلی گی یو مطلب دا وَالْيَرْ إِلَيْيَا صَدُرْ قَلِمُ تُعِيبُ دِا اللَّهَ تَخِيجِ قَلِمِ پَاكِ وَالْعَمَنُ صَالِهُ يَرْفَهُ عَمَنْ صَالِهُ خِيجِ اللَّهَ تَا يَرْفَهُ قَبْلَيَا دَا قَلِمُ تُعِيبُ عمل صالح لا چاکی دل توحید انو عمل قبول چی او چاکی دل توحید انو عمل قبول چی دو مطلب یرفعو کی زمین راجد دی عمل صالح تا ہو زمین راجد دی کلم توحید تنمانا دا ایلی اصادر کلم توحیب والا عمل صالح دی اللہ دخیج کلمی پاک و عمل صالح یرفعو اچھا تیرا حمد صالح دی مسئلہ توحید لرا سمت لبو تو مسئلہ دا توحید بیانے خوچ اخبر عمل دے نیکی او صحیح ہو نستا اخبرین با اللہ توحید خوری او جستا عمل صالح نہیں نیک نہیں نستا اخبرین اللہ توحید نہ خوری تو بلا بسار چھے نو بلا بسار چھے ابیا بگاڑے وڑے وائے اما صالح و پاتی بیا والا ملو صالح ہو دیا اللہ تخیجی کریمی پاکے عمل صالح یرخو اچتائی ہے دے حمد عمل صالح دے مسئلہ توحید لرا دے مسئلہ مخی بیائی اوار کسان چاہی کئی گناہ اونا دے لگے عذاب سخت او تدبیر دے کسان اونگا اتباعی کے او اللہ پیدا گئی تاو دخار انا بیا دیو ساس کینا او بیا گر زوری تا سلبی بیانے وما تا مرمن انسان نبار یو خزان دی مگر پیلم نا اللہ کی دی او مرن تیرے یو عمر تیرے ان کے واللہ ان قسم ان عمری ہی او کمین شکو رہے دا عمر تبید دنا اللہ بھی کتاب مگر پیلم نا اللہ کی دی دا آیات سے مطلب ہو دا آیات مطلب دانے دے چوالا ان قسم من عموری ہی اللہ بھی کتاب چوالا نیٹا مقرار کردے دا عمر لکھے دے لگا حدیث کے راضی چوالا نے بیدائش عمر کے فرشتہوں لکی دا عمر لکی دا رزق لکی دا نے ایک بختی ہے بہت بختی لکی اللہ تا پتہ ہی ہے چده پیداشی او ده بداسی او ده بگئی نو چه عمر لی کلیسو ده سانوی اخیالا نو لائم کسو من عمری اللہ بھی کتاب کمی نکی رب عمر کے مگر لکتی پا کتاب کی این سمتا شل شی کلا اکر دیر شی نو دا مطلب نوے عمر چه کم لکلیسو لیغت ده عمر تبعید انسان لگر دی امت عمر پمیان دشپیتو دار یاو کالو دکی عام نو عام عمر اغشپیتا او یاو کالو پمیان سکی دی وصر چالا اللہ عمر زیاد کی لگا عمر تبعید نو آگا دسلو دشپا بوشلو کالوی او چالا عمر کم کی دا عمر تبینا دانا چکا منی ٹیم پر اٹھے اگر نیا کی و عمر تبی اغش پیتا یا کالی نو چالا عمر کم کی اللہ کم اولی کی نو آده شلو کالو مرشی دی پینزلو سو مرشی دا عمر تبینا مفکی دا غصارو کیجی نو مانا دا و لا ینقص من عمره الا فی کتاب کمین شی کولے دا عمری تا بیت دنا مگر لگ دی پو کتاب کے انہا ذالکہ اللہ یسیر یقیناً دا دی پا اللہ باندے آسان وما سر البحران اونی برابر دوار دریا بھونا دا یعود خوب خالیس او دا بل اتری امال سائمون شرابو ہو خی تیرے جن کی یو بدو دے وحادا ملون اجاج او دا بل اتری امال گینا سنج دریا بھونو با سخوگی دی اصد داروئے نرس انسانا انسنے کا ملا او سبتا ملا ومن گلن تاگلون لحمن تریا او دا یونا خوئی تاسو خوغتازا میان نیوی اگا خوئے وتستخرجون حليتان او باسي تاسو زیورات چاوند یا غیلا او ویني به کیشتای په دې کې چروسو کوم کې راو بونا دغه پارا چولو دوی د فضل الله نه ولا انکم تشکرون او خامغا تاسو شکر باسي یو شکر په نعمت دي چې نعمت الله درکو کیشتای درکو شکر باسا اور نعمت بعد شکریہ ادا کو تو په نعمت ارتزان د ښکاری ولا الله کوم تشکرون یو دې له لا جنار د مګې شپه لا پرس کې او د مګې رځ له شپه کې او تا دی کڑے دنو سمائے ہرے اور روان تر نیٹے مکارارے ذالکم اللہ ربکم نیسی بچنو اللہ اللہ دستان سراب او اللہ دے اختیار او کسان سے تاثر مدد کوئی بغیر دا اللہ نا ما یم لکون من ختمیر واردار نی پان دازی دا پوست کی دا ڈکی کا جورے ہم تا دون تاثر آگوار ای دی لرا را مدد چھے ورطوائی لا اسمعو دعا کم نمار استاسو آواز اللہ وی لا اسمعو دعا کم ادھے ننعوری مریوری حلک استاو منما کدا اللہ منما ولو سمیو مست جابو لکم لو بممتنعاتو باند داخلی مانا دا بالفرض کواری نو جواب نشی در کولے ا پرواز قیامت انکار بګی استاد وګدی شرک شرک دی تا وی شوی هر ځایدار وختيار بابا وی یو معزی منصور شو شغه معجزات د پیغمبر یا الله غی ژوند کړي وته وروړي وو او چې څو د هر مړی ور وخته او هر بابا دا وی د قایلی دا شرک دے و یوم القیامت یا گرون بشرک کوم ولائنا بیوکم اسو خبیر خبر بھنی کی تالا پشاند خبر ورد خبردار ذات یا ایو الناس اس ایجز مخلوقات او خالقو تاسو تورمو تاجی اللہ تا انتم الفقراو اللہ تاسو تورمو تاجی اللہ تا خلقو کی انبیاء دی اولیاء دی بادشاہان دی تاسو پیر محتاجی اللہ تا یا ابن محاذ راضی ہوئی ہے الفقر الاللہ اللہ تستغنی بشین غیر اللہ فقر الاللہ دا دے چپا غیر دا اللہ نا برسبان نظام بے پرواؤن گلے اللہ تا نظام مقرد ہوگئے ابراہیم ابن ادھم ہوئی طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنا آئے منگا فقر الاللہ طلب کر نمون بس مال داری داروان شوا وطلبنا ذل غنا فاستقبلهم الفقر خلق مال دارائی بس مندی والی نپاغی باندگا ریبی رالا آج ریل لال چیان ہوئے دنیا بس انخدیو خوار شو و زلیل شو او من فقر الاللہ طلب کو من بس مالداری آروان شو یو فقر الالناس دے یو فقر الاللہ دے حدیث کرا دی کاد الفقر وانی کنو کفران دے نزدے دے فقر وچی سڑے کفر دورا سیئے لاغین مراد فقر الالناس چه خلق اتا دنزان محتاج اکڑ دے کارد الفقر وانی اکون کفران دے نزدے دے فقر الانناس چه کفر تاورا سیگی زگا دے بیاد سوال خون والی یو تیتے مدرسی دے پارا کے دین دے پارا کے کوا حکومت یونسائی جو رکلی آگے نا فنڈو دے مور گئی پکرورو نو باندے او سرد آگے نے انسٹو والا پروگرامو نے گئی ہے نو خلق راو گواری اور امون لے ڈونیشن نو آگے کوئی والا ڈونیشن نو نکھے دے امونیسی والا چاندر نو نکھے دے شیعو دے وہ ڈونیشن نو آگے نو داو افلانا اداری تاؤن کڑے دا افلانا اداری تاؤن کڑے داو افلانا اداری پتاؤن باندی منگا دا کارنوان کڑے حکومتو نے گئی حکومت علم دے آئی ایم ایم نچاندہ علی حکومت علم دے ادارو نچاندہ علی او دفلانا اداری ڈونیشن دے او دفلانا اداری پتاؤن باندی منگ ادا کار روان کا افلانا اداری پتاؤن دا کار روان مکر مدرسی والا والا اندہ سے جرم دے مدرسی والا چاندہ کئی دن دے پارے کئی مدرسی لے کئی خدا نا ستوتا دا قرآن درس پریدا دانه چه تخلول وان ارانه کو اسه تکتا برا کیگا وانا چانده جایز ده مدرسی ده پارو ده دین ده پارو ده خلقی ده عمران خان ده اسپتال ده پارا کولا گرزه ده نوان شریف ده پاکستان ده پارا کولا نوغی کئی نه تیر مدرسی ده دین ده پارا که نارواله خوب زان بے مشبکو زداو اما چه اگر اللہ سرپائی در کی اتبا والی او خدای دی در لاغ جیان کی اگر تنگ سرے ارد کی سر ایس شر بول کے اللہ بیل بے مخلی والا رواچو اتبا سخراش زبطا لسل رپائی در کن چرا کی بے غصہ میرا کیا کانا ایادو آکو ما ندیر چاند سپک آرمکو مدرساو چالو تا ونت والا خلقونا امداد والا چاندر لگر کئی اعتران عزتی ہوکا خوپ عزت ہو پتی نا چتا اپنروان اکری ہوئی دے زان لگواری کیا نا جزان لگواری نو شکل ام دو سوال دوری او جزان لنو گواری و مدرسی لے گواری نسترگی بدی اوچتی گواری باتی پر بور بیتی علی جمار گردی رکوایا تزیشی مرگره چه بیتاکالو با مرگره یه خپنا وطا ہوا یا اگر آنی خوشحال شا قدره اوکا عزته اوکا اغای حکومتونو لچاندی گئی اسمتالونو لچاندی گئی یونسرون اسکوبونو لچاندی گئی نکتای دین لاؤکی نسناروا کنو یا اده مزر وی ملاوی نینو وی ده با بیا چانده لراغ لیکن نو زکر دزان سپک کرده که زکر ده چه لار چی نون خطه ایوار پوری نا نپرو سکال دیرال اللہ سرا کرده وی سکالی بشل را که اگوی ده خدای بنده تاوانی شو اما پا ما بانده و سخت راغلی را کرده ایشو ام اده وی نمارا بشل توار دوائی چه بتا سخت راغلی ها تا مالا پروسا کان لس راکے زو تالا سل درکم زبا در سرا اندازو کم پوچھا چوستر کو پا عزت خوپا بی عزت آئے نا دین مصفا کو زداو آما چی دین سپکے ہو سپکو اتا گورے فقر الاللہ یو اللہ تا فقر فقر الانناس کادر فقر ویا کون کفران نزده ده فقر الانناس چه کفر تاو رسیگی زکا چه خلکو تا عجز عجز اخوار خوار کیگی نو بیا با حکم پتے زدی وجن چده چاندارا کیگی بشن نحاریس وی افضل المقامات الشبر الالفقر الالقبر افضل المقامات لوگ مقاماتو نا صبر علی الفقر الی القبر صبر دے پا فقر الی اللہ تر قبر پوری قبر پوری با اللہ تا عجزی کے دارنگی بائی صوفیہوئی امام تیمیہوئی حقیقت العبودیت الافتقار الی اللہ حقیقت العبودیت الافتقار الی اللہ حقیقت دو عبادت حل افتقار الاللہ اگر عجزی دی اللہ تا چھا اللہ تزان عجز کا حل افتقار الاللہ عجزی دی اللہ تا ایمان نقیم ہوئی فقر الاللہ نیسال دا سدے چستا پا جیب کی پیسے پرتی لگو نو روپائے تو چھتا سنگائی نو چتا سره په جیب کې هیڅ شی نه چتا غسي نو دا د فقر له الله او دا نه چې جیب کې څه شی نه نو خپل د ځای په بدل به او یو به سره منډه بل به چې جیب کې سره شي بیا مسخای کو افتقار له الله دې ته وي چې په تاسو په دې نه پوي چې دا غشته کلا او نشته کلا ان افتقار له الله یا ایوہ الناس او غالبو انتم الفقراء الاللہ تاسو تلمو تاجی اللہ تا او الله اندو الله بی پروازتا دے شویده او حدیث کے راجی لیسا مننا من لن یتغن بالقرآن نده مننا غسوک چگا بی پروازش کو قرآن اللہ واللہ علم دے قرآن در گئے بیام تخلق تنزان مختاجہ کرے ای ایسا یوزیب کم کبغیشی نرب کی تاسو نمخ دزبکی نار رابو لی پید آئیش نوی باندے او نیدہ پارلا باندے سکران او نبار ایو بار ان کے بار دبنچا و انتا تو مسکلتن الہیم لہا لا یحمل منو شہدون ولو کان دا قربا پخوا شیخ القرآن سواد کی تقریر ہو سواد کی اوکل علی گرامہ نو پاگا علی گرامہ کے زمانی او مرگرے او دا افغانستان ہو گلاب موڑی سبنو میں ہو او دیر تیر سڑے ہو سخت سڑے ہو یورد آگا او دا عرب موڑی سب جنگ شو نو عرب موڑی سب اگا پا جا موشتا نو عرب موڑی سب اگا تا کلا کزار اخلا سکلا دوارا پا کانجو مدرسا کی مدرسین ہو او علی گرام کې هغه درس کو او نو شاګردانو د شریف قران نا لیکړي کې مولاو او نو وی مولاو هغه سره دی راو نو پنځیر کې هغه ځاله ما درس کې درسو نو هغه به کډی نه راوي ګلاب مولای شي نو پټی کې بلګانو نو ګټه به راويشته هغه وخت لا مرګره نو بیا مرګره شو نوان ده درس کو ده ختمو شیخ القرآن لے دعوت ورگڑیو زبرو کیو ما نشیخ القرآن تلیو بیان لا دشبی بیانو او جو بیان شیخ القرآن کو نو گٹی شورو شوی چار ده یو بابل وانا گٹی راویشتی نوچی گٹی راویشتی ده گلاب مولی سب سارو لگی ده نشیخ القرآن ورطا اخاندل وی گلاب از پا ما دو گتی ویشتی ونو پا تاپدائی ویشتی گپی یعنی خلقو دے داخیل چی سپا گتو یاریگم نا زدی ٹوکا جو راکم او شیخ القرآن پا دی آیاتونو شورو اوکرا او دا آیاتونی ویو پا اخپن طرز باندے او شیخ القرآن چی بکر دا صح زائرو او بیا بے قرآن وینو حیب اے خن کو یو چې د درس په ټیم کې دا چې د ماس په غوږی ته شو او دا درس به کو دا وګونه به سر شو او رنګ به بدل شو تک سور به شو او قران به وی د غرب د आवाज را تمبو یو دی په خوان به کو نو چې قران شفا او تقریر کو دا یا ته شروع کړ وَلَا تَذِرُ وَاجِرَةٌ اِذْرَ اُخْرَا وَإِنْ تَدُ مُسْخَلَةٌ اِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَوْمَنْ مِنُ شَيْهُنْ وَلَا اُقَانُ ذَا قُرْبَا نشیدر کو نیدنا بوج وَلَا اُقَانُ ذَا قُرْبَا اگر جدا میاں پلی کتا چکے وئی چرا مدد چھے پدی اداز باندی شورو شو اوانا زور طرز باندی آیا چنوئی اویو عجیب خواندی کو اگا دا ما ٹیپ کڑے انوی نوی ٹیپو میرا آگلیو نو آگے سٹ ما سخاو تر دیر زمانے یہ طالب راتا یہ را کسط کافی ہوا سما اغرک خواہی آیا چون اوسم شدیدہ لگ راشم زما غم خیتش غم انظر ششی القرآن دا آیا چون کلوی وَنَا تَذِرُ وَازِرَتُ وَغَوْفَا نباری او بار اونکے بار دے بلچا او انتا دوم اس غلطن الہیم لہا او گر را مدد گئی او بوجھو آلا دے بار دے لگے کون دخ پر بوجھو نشدر اکو لیدن آئیشی ولو کاندن ها قربا اگر گوید دخ پل دامتو اگر گرد آمیاخ پلی گتا چگی ویش را مدد چی واس مجدی کرا مدد چی نشدہ رسیدے انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب بشكا يرون الشيطان كسان شريه ربنا ديدا او با بندي گئی دموزه او چا چې ځان پاک نو به شګه فائدو ته پاک ای ځان لدا و اذا الله المسير والله تدیرات له او نو به برابر ونده ولي جون کې ولذو ما تو نور او نو چره او رونا غانه ولذل ال الحرور او نو سور او نو پیتاو څنګه روند اورو ونه دی برابر څنګه تیار اورونه نه برابر څنګه چې سورې پیتاونه دی برابر و ما سردا یاو ول الاموات نه دی برابر ژوند دی عمره دته څنګه برابر دی چې توای دا مړ دې اوري مړ دې امداد کوي ژوند دې کوي عمر دې کوي ان الله یسمو میه شاه الله اور ای چاہتا چھو رشید اللہ ومان تا بی مسلم من دل قبور حتا نئی اور ہم کیا چاہتا چھ قبرون کے پرات دی اللہ کو گھٹو تا مورو لیچی این آن تا اللہ نظیر نئی تا مگری ارے ان کے امگا لگلے تالوا دپار دکار گلدہاک زیر اوار گونگو یر اوار گونگو وَإِن مِّنْ أُمَّتِ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ أَوْ نِشْتَيَا أُمَّتُ مَگر تیر شوئر آئی کیا رہا ان کے او قدر درو جن کا اتعالا تسلی نبتائی سران نسبت درو اکڑو آ کسان اچمخ کے دنیو انبیاء ہوتا راغنی وغیتا انبیاء دا گئیو بل بینات قواسی اردلائی بن دلائی اقلیو وبالزبور او بصیفو یعنی دلائل نقلیو وبالکتاب المنیر او بکتاب اوشن یعنی دلی وحی بانده سما حسد الذین کفرو نبیا مینی ولا کسان چه کفر اکڑو فکی فکان نکیر نصران او زمان زعب اگر تراب اللہ انزل من السماع ایمان فاغلنا بھی سمرات مختلف ملوانها وبنن جبال جدد موضو وفمر مختلف ملوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب ولما بمختلف ملوانه وكذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وزنوا تجارة لن تبور ليوفي اجورهم ويزيدهم من فضل ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذي اوحينا اليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده خبير بصير ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنه ظالم لنفسه ومن مقتصد ومن صاحب يقوم بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات ابنيه يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من اثار من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله قدر ان ربنا غفور شكور الذي حلنا دار المقامه بالفضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغور والذي كفر لهم نار جهنم لا يخزان فيموت ولا يخففان من عذابها كذلك يجزي كل كفور وهم يسرهن فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فقد فذوقوا فما للظالمين من نصير ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليكم كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله يدعون ماذا خلقوا من الارض ام لم يشركوا في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده لو كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيطون كل سيء إلا بأهله فهم يضعون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولم تجدن سوى ولم تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فيظهروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤاخذهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجل فإن الله كان بعباده بصيرا کوند زاینا بیا لسن دلیل اخلی په اسواد توحید باندې انم دران الله زمینو سمای ما تنو ګوریا کنا الله ولی جو باران نوما زمنا بديبان ميونا مختلفان الوانها مختلف ذرمنا داغي بعض سرقي بعض زياري بعض سنية ومن الجبال جدد بيدون هذا قلنا تبير اسبيني وحمرنا وسري مختلفنا الوانا مختلف ذرمنا داغي وغرابي مصود او تطور ترابید ده غراب نا سود و سفر و غرابید سود ره او تطور ره بعض گد سپینی دی بکرا و تموائیو بکرای بعض سری دی او بعض تطور ره و غرابید سود ره او تطور ره او بعض ده خلقنا و دوابی او دندرنا دوابی عام ذکر که اغام خاص که ولا نام ذکر خاص باندې نام او دغه درنه مختلفونه او ان مختلف رنگونه دي بعض ساروی سپینی بعض ساروی سری بعض ساروی توري بعض برګي زمیدار وي وي سور بسرغ ارما اخلا او جبرګور سپین ما اخلا وي تور په تور اشپا اخلا سور بسراغ ارما اخلا عجبراک گور اسپین ما اخلا لگا تور سار ایک لکی وی تور پا تور اشپا اخلا او سور بسراغ ارما اخلا چه سوری نواغان کلکی عجبراک گور اسپین ما اخلا لگا براک سار ایچ ام گزارا گی و اسپین چی ده با پا جمعی که با پا لرگو پاسه دیر پاسه دو بیا نیه ناد کار نیه مختلی بھونالوانو رنگ برنگ رنگونی دی کذالکا خبر امدارنگی را انما شا اللہ من عباد علماء بیشکا یری دا اللہ نا دبندگانو دا اللہ نا سوچ پوئی پا قرآن ان علماء چا پا قرآن پوئی ان اللہ عزیز و غفوری اکنو اللہ دے غالب و بہنگے یقین نا کسان چلولی کتاب دا اللہ و اقام و صلاة تا او پاپا دی گئی دا موزو او خرج گئی دا اگنا چپنگ دینا ورکڑے پتا افخارا یو جون تجارت اللہ انتا بھول عقیدہ ساتی دا تجارت چی تبابا نشی یعنی دا عقیدہ دا چمال با اللہ جروا گئی لیوائی بیا و مجورا ام دا پارا چی پرو ورکی دا اگنا جنو دا دائیو او زیاد کی دیل را در خلفت اللہ انہو غفور شکور او دا اللہ دا بخونگی او قبلونگی دا آمانو شکور چی صفت دا نراشی مانا قبلونگی بدلور کونگی او چی صفت دا بندراشی مانا تابدار واللی او اینا ایلیگا من الكتاب او آیا چی وی گردہ منگا تا دا کتاب را سواقا دا قرآن ولا بونو دا دنشتیا تصدیق اونگی دا آیا چه مخی ادن ادی ان اللہ بے دادی لخبیر مصیر یقیننا اللہ پا خود بندی گیار باندی خبردار دے اونی دونکے سمع رسل کتاب اللذین سبینا من عبادنا نبیالا او گورا فمیرا سرور کمگا کتاب آیا کسانو تا چمگا چون گریم زماد بندی گیارو را فَمِنْ ظَالِمُ لِنَفْسِ نُبَعْدِ کَمِنْكَ اُنْكِو خُلْزَانْ لَا کَتَوَائِ ظَالِمَانُ نُبِيَا اللَّهِ ظَالِمَانْ چُنْكُلْ چَلَا مَخْلُوب نِي غَرَقُلَ چُنْكُلْ نُو ظَالِمَانِ چُنْكُلْ دَنَا ظُلَمْ بَمَانَا دَ كَمِنْ نُمَانَا دَا فَمِنْ ظَالِمُ لِنَفْسِ بَعْدِ کَمِنْكَ اُنْكِو خُلْزَانْ لَا سَمَتَبَو خبلا موحید شو خبل چاہتے گا گنک ہے ویمن امک تحصیل آئے بعد دین درمیان پا دیشو سمتا بو خبلا موحید شو قرآن ازدک ہے خبلا بچوٹے آکی در تحید و خیلا قرآن یوانتا خود ہے تا درمیانا او درین ویمن امک صاحبکم بلخیجات بیرز اللہ ہے او باز دینا مخی کی دنگی نیکوتا پا حکم دا اللہ باندی نیکوتا مخی کی پا حکم دا اللہ او جخپلے ما عقیدہ سماوا قرآن ازا کرو او کلی که دلوانو تا امو خود او نور خلق ته مخوضه زمون امید ده چه اللہ پا شغل قرآن ده دهی کراوس ده یو زکا چه دنیا گر گرت مسئلہ و رسولا از دنیا گر گرت مسئلہ ده قرآن در سنه و رسول من با غلوم که ده قرآن در سنه روان دی ده شغل قرآن ده وجه ومن المسابقون بالغیدات بإذن الله او باز دینا مخیقی دنگیونی کو تاپ حکم دا اللہ زانگو والغضل کبیر او داون داد غروان لوی جنتون نامیش گرائی دن نبی کتیتا کالی دار بشی بدی کن باو گارو نسرو گارونا او اولو آو دفن غمرونا او جامی دن دا پدی کن رو خمو او آئی دیو حمدنے دیا اللہ غزا اللہ چلوے کا زمانگا خفگان میں دنیا کے خفگانوں نے ختم شروع اِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ یقیناً رب زمانگے بخون کے قبل ان کے دا عمالو وَالَّذِي عَلَّنَا دَارُ مُقَامَتِ مِنْ فَضْلِ الَّذِي عَلَى اللَّهِ شَرَائِ سُبُنگا قُرْدَا مِشْگِدَا تَدَقْبَلْ فَضْلِ اللَّهِ لَا قَسَمَا فِيَا نَسَبُن او نمو اسیم منتا پدی کستنے آلے ولا امسوما بیا مغوب نمو اسیم منتا پدی کسردندے پھر اس طرح آلے سردندے بنی ہو اپنے پریشانی بنی ہو اگر دنیا یوں پریشان آئے اس طرح آلے سرے بستنے شو اس با امنی ہے داکھر بختم شیم والذین کفروا کسان جو کفروا دیر پارا ورد جاننے لا یغزا علیہم مرد بندہ دی بدینا چدین بمرشی اردباس کچھید دینا دعفاد دینا کذالک نجری کل کفور او دارنگی بطور کومنگ آئیونا شکراتا وهم یسترخون فیه او دیبا چنی وی بدی کے فریاد بکی بدی کے نوائی با وارب از منگا اوکی منگا را دی جاننا نامن صالحا چمگا مهو کنیک غیر اللذی کننا نامن بیدارین چمگا دنیا کی عمل کو اولا نو امیر کن ما تذکر فی من تذکرا اللہ بوئی آما عمر نو در کڑتا ستا آیا چپاندہ وست پائی کچا چپاندہ وست و جا کم نزیر آگنی اتا سیر اونکے فَذُوقُوا نُوسَ گئی عذاب فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ نِسْتَ ظَالِمَانُ لَسُو گِمْدَا دِي یقیناً اللہ پوئی گی پغیر دا اسمان و دسمو کو او دا اللہ دے کو پر آج زمین سینو دا اللہ دے ذات دے چھ گردو لئی تاسو لیو بلنہ رسط پاتی کی دنگی پر دنیا کے خلائف فی الارض یعنی اخلف بازم بازا فمن کا ورب آلئی کفر چاچ کفر اکرم دبان سزا دا کفر دلیا ونائزی ورکادرین کفر من درب من لا مقتا احمدیات ای کافران لکفر دلیا پنیز رب دلیا مگر غصا ونائزی ورکادرین کفر من لا خسارا احمدیات ای کافران لکفر دلیا مگر تاوان کن رأیتم شرکا کمول لذینا ورطوا ایخا ورعا کئیو داغمد انکاران استاسو اگر کسانونا ستاسو رامد کوئی بغیر دا اللہنا نوخا ایماتا سر پی داکڑی دی رزمکینا ام لهم شرکن فی سماعات یا دیلر برخا برا اسمانونو کی یا ورکڑ ایمانگا دیلر کتاب نو دیلی پا دلیل باندین دینا بلکی اے دور ظالمون باز ہم بازن اللہ خروبا بلکی وعدین کئی ظالمان بازن باز سران مگر دوتو کے پیلان و مردان یو بلدو کے ورکی ان اللہ ایون سے کو سما بیادلی جی اخلی یقین اللہ تین گڑی دی اسمان و اسمکے ان تنزولات پر وطونا ولا انزالتا او کپریزیزا امام ساکا اما من آدھن من بعدی نٹک بان ٹنگ بان کی دینا و یاو تان پس پر حدود اللہ نا انہو کان حلیمن غفورا او دا اللہ دے گربار سبرناک غفورنو بہن کے واسمو بالله جاد ایمانیم قسمونه هلی دی پا اللہ بانده پاک قسمونا لائن جاؤن نذیرون کرای دی دیارا اونکے قسمونا خورن دی پا اللہ بانده پاک قسمونا چکرای دی دیارا اونکے لائن من اللہ نخام غا دی و ایمان داری پاک انا اکون اللہ آدھا من ایدال امام واسمو بالله جاد ایمانیم قسمونه هولی دهی پا اللہ بانده پاک قسمونه لا انجاون نذیرون کرای دهی تیر اونکه لپیغمبر نو راغلے نو دهی بھئی قسم ده که پیغمبر راغلے نو من با بی ایمان رارو امم با دیر قسم اللہ روانیو واسم باللہ جاد آئیمان ایم قسمونه خورل دهی پا اللہ بانده پاک قسمونه لا انجاهم نذیرون کراغ دن تیرون کے لا اکونن آدھا من احدال امام نشوا آدھا من احدال امام دیر پیدا آتا نیاو دے داد دوار ادالنا دوار ادالنا یو پیدا آتا نیاو دے دوار ادالنا اغمق کی یهود او نصاراو داگئینا ممون دیر پیدا آتا جو ایفو پتورات انجیل روانو من با پاکیوی کتاب قرآن با دکلا جو لیکون اللہ دا من احدال امام خامقاشو ومنگا دیر پیدا آتا نیاو دا آگا دوار ادالو دید آتنا فلما جاہم نذیرون کلا چراغ دیتا یرون کے ما زادو ملا نفورا زیاد ادنگر دیلا مگر نفرات استقبارن بالارد زان غد گرن پس خدا کی ومکر سئی او تدبیر ناکارا اولی امیدو ناکور چکمن دا پیغمبر راگے من بڑیر پیدا چو چراگے ندری کارونے ہو پر یو اللہ نفورا یو انہا فرق پیدا کر دیم استقبار انفل آر زان غد گرن اسمکا کی درم ومکر سئی او تدبیر ناکارا دا فلانی تدبیرون جوڑ گئی وَلَا اَيْقُرُ مَدْرُسَئِيُ إِلَّا بِعَلِي اَوْنِ لَگِي سَزَا دَعَنَا كَارَا تدبیر مگر پاہلا ہی سمت لگو چاچ رتے غمبر خلاف تدبیرون گھنی نوغیر آگیر شویدی چاچ راک پرس خلاف تدبیرون گھنی نوغیر آگیر شویدی چاچ ردو کی اہد تدبیر کڑے راک پرس خلاف نوغر آگیر شویدے فحال ینظرون الا سنت الاولین دا انتظار نکئی مگر دا طریقو دا نمبانو او بنووی طریقی دا اللہ لرا بدلی دل او بنووی طریقی دا اللہ لرا اوڑی دل چکو بل طرح بو اوڑی اولا نیسیرو فی الارد تخویبی دنیاوی آیدائنگل اولا نیسیرو فی الارد آیدائنگل دی بزمکا کی بیان ضرور نوگوری کیفا کانا اقبت اللہ زیر من قبل ایم شسرانی شان جانگا کسان چو دینو پخوا وغی سخت دینو پا ادوار دا طاقت وما کان اللہ لیل جدہو من شئ او ندع اللہ چکم زوری کی اغلاو تشئ برا انخ کتا ایسو کی کم زوری کو ننشی مرکی سوری سبا کی پینز سال اختبایات نوال دے ویلیو چا غی تدبیرو نکڑی ہو غی لیا اللہ طاقت ورکڑے آیت نمبر 45 سورہ سبا کے وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَهُمْ اَشْعَرَ مَا آتَيْنَا هُمْ نِدِرَ سِدْلِ دَئِيَ لَسَمِي سِدْ آغَتَ چُمْنَائِ دَ وَرْکَڑَو فَقَذَّبُ رُسُلِي فَقَفَقَانَ نَكِيرَ نُدَلْتَ وَيَ کانو اشد منهم قوتان وغی سخت دینے بید بارد طاقت وما کان اللہ لیج درو من شئ او ندع اللہ چکم زرگی دروس شئ نبرا نخکتا انہو کان علی من قدیر او دع اللہ دے پوا قدرت والا ولی آدد اللہ الناسا او گنی ولی اللہ خلق لرا بما کسا دو پس اپا داری چھ دائی کڑی جی ما ترکالا زاریا من دابتن نو نبی پری خودے پا مقدس وکی بان زندہ سار رہے انہیں اللہ تا مخلوق معلوم دے چھ ظلمون کئی زیادے کئی او ہر باندر سما سے گناہ جرم کئی نو کہا اللہ سے زاور کولا تو دنیا کی محسو گنو پاتے شوی سبا دی سزا دو وجہ مرو دو گناہ دو وجہ وقت سزا راولے وا او سبا دی حیبت دو وجہ مرو ولیکن وخرو ملا جلیم سمم لیکن وہ سکی دی لرا نیٹے مقرر ریتا چکم ریتا اللہ مقرر کردا فیضا جا جلیم کلا چراشی نیٹا دو دیئے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا یقیناً اللہ دے تو بندگان باندی لی دونکے سورت کے اس وعد توحید ہو او پاگی باندی ادلاک لیے ذکر کول او داولی توحید بیا بیا ذکر کولا الحمد للہ لا الہ الا ہو الحمد للہ لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم لہو الملک دی سبتنو اللہ اللہ دستا سراب لہو الملک اگل دے اختیار نرد شرک او اثبات توحید کو دا اللہ بے پروائی او دا مخلوق اختیار اگل و سر زکر کو مخیب آئے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سید القرآن الحکیم انکا لمن المسلم على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم انکو ذرقون اللہ ذرعافا اوپن غافرون لقد حقر قولوا الانسانی فهم لا یؤمنون انہا جعلنا فی آناک نحلال فهم الى الانطان فهم مقرون وجعلنا من بین ایدیم صدق ومخد جنسد الفاشل فهم لا تزرون وصوا ولئم آندر قومن لن تنزیلهم لا یؤمنون انما تنزیل من اتبا ذکر وحش رحمان ابن ربی فبشر بمعفرت واجر کریم انہا نحن نحن وطور اتبا قد جمعا سا عمو کل شئی نسولا فی امام مبین وزرد لهم مثل نصاب القرية اذ جاء المرسلون اذا ارسلنا الى مرسلين فكذبوهما فانزلنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء انتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطهرنا بكم هل لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ايضا كنتم وانتم قوم مسرفون سورة ياسين مكي سورة ده نزول کی او سلو اختم پن سور جننا او ترتیب دو سورتنو کے شپاگ درشن دے پن سور فاترنا ترتیب مصافی کے پن سور فاترنا او ترتیب نزولی کے پن سور جننا رب دری سورت دما سبق سرا مرکی سورت کے اس بات توحید ہو تو پا دلا و اقلیہ ہو ندین سورت کے اس بات توحید کئی فدلیل نقلی باندے دلیل نقلی دا صاحب یاسین نا چھوگر آنوں مسئلہ توحید بیان کرے وا یا مرکی سورت کے نبی دا شباعت قانی ہوا ندی صورت کے واقعات صاحب یاسین ذکر کا اتاغے باندے شکر صاحب یاسین پخلوئی لا تغنیانی شفاعتون شیعہ ولا ینخذون صورت خطاوت صورت نفذ شفاعت قانیہ شپزو کا اللہ نسو خلاصو نشکو لے امتیازات صورت دا صورت ممتاز دے پو آخی دسائی بیاسین چاپدی صورت کے ذکر کردا اول کی نیشتا دارانگی دا صورت ممتاز دے پو امر باندے پو جدائے باندے مجرمین ہوتا ومتانفو اليوم ایوہ المجرمون پدی صورت کے اللہ امر کئی دارانگی دا صورت ممتاز دے په بیان د درې زلا لفظ سیحا چې په دې صورت کې درې زلا لفظ سیحا ذکر کوي دا چې په بل صورت کې نشتا خلاصه صورت اول سورت کی ترغیب ورکی قرآن کریم تا او اتباع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او یاو آقید صاحب یاسین بطور دلیل نقلی او حقیقت انسان او دریل دل اللہ جسے آت حقیقت انسان ذکر کری چه انسان او زان تاوگو رات پا حقیقت کی سوے آت نمبر 77 ہوا او یائے میاد کی حقیقت انسان اولا نیرال انسانو انا خلقنا من نطفا فیضای و خسیم مبین آیا نگوری انسان منجا پیدا کرے دلو دیو ساس کی من نطفا دیو ساس کی نیا نوائی انسانا انسان تاو گرا دیو ساس کی نی پیدا ایو او گیادری زلا لفظ سے آزی کر گئی سیحا ربائی کی وئی چھگی تا سیحا چھگا یو دل آیت نمبر 29 یو کم دیر شمکے امکانت اللہ سیحا دوائدہ فائضاهم خامدون امکانت اللہ سیحا دوائدہ فائضاهم خامدون نبی دا مگر چھگیا فائضاهم خامدون صاحب بسار پراتیو بیا دویم زل یو کم پنزوستم آیات کی ما یانظرون الا سیعتا واحدا تاخذهم وهم یخصمون دا انتظار نگئی مگر چگی اوی نیزم کان سیعتا واحدا تاخذهم وهم یخصمون او بنیوی دیلا او دیوی جگڑ گرون کی او درین زل لفظ سیعا آیت نمبر 53 53 دوستم کے بیا لفظ سیعا امکانت اللہ سیعا واحدتان فائضان جمیع اللہ دینا مغرون نو دام گرچویا فائضان جمیع اللہ دینا مغرون ناسا پتول بمنتا حاضر کرشی خلاصا سشوا انسان انسان تاؤگورا حقیقت دا نطفا او دریگا لفظ سیا رات لیو دنیا تا بسویا دل لیو دنیا نا بسویا قیامت کے پاس دل لیو بسویا انسان انسان تاؤگورا حقیقت دا نطفا رات لیو دنیا تا بسویا چرات لیو نیا اوچگا دیوالا خلق و دفنانی بچے ہو چو او جزده دنیا نا نبیا بای اوچگای اپنو بده واز اپاتی شی یو حای کی اوسائی اخیجی اپنو والا اپنو تڑی او قیامت کے بعد بیا پاسی پسو یا بیا بچگی ہے نولی دنیا کی مستی کے نالا یو کتاب نرو بردانی کے انسان انزان تاو گورا خیگت دن اتفا رات لیو دنیا تا پسو یا او دللی دنیا نا بسویا قیامت کے پاس ادن لی بسویا نولی چگے اگا حدیث کے رازی لکنو موتا گمیا سین لکنو موتا گمیا سین نمودارا شی نو قبر تا ادری یہ صورت حسین ہوتا ہوئی سڑی آگا قبر تا ندر فتر قدیر ہوئی قبل آنا ذرا الموتو پل مرو تاثر یاسینو آئیو مخید آگنا چه مرگر اللہ نید آگلے زن کدن دے نصر یاسینو اتاو آیا چه دتا پتہ ہونگی چه ما تا پر اللہ ویلیو چه پیدا ایدنو تفا واتل لپسویا ایدن لپسویا پاس ایدن لپسویا نصر یاسینو اتا زن کدن کیو آیا نا پختانو اسو یاسین آتا شورو کا فما خوالی ده زن قدم راغلی دی نصر یاسین ورطا ہوا یا پیدا ایدن اطفا واتل لیو دنیا تبسویا اوتلل لیو دنیا تبسویا پاسیدل لپسویا نراتلل پچگا اوتلل پچگا دی پاسیدل پچگا دی حقیقت دی احساس کے ہو نتاکی ولی دو تکا پورا مستی راغلی وا سورت کے اول کی ترغیب ورگئی قرآن کریم تا یاسین والقرآن الحکیم شاید قرآن ایک مدد کتاب حدیث کے راضی لکل شئن قلبن وقلب القرآن یاسین داری اوشی اوزری اور دو قرآن سورت یاسین نے بولی لگا پدی کے نفذ شباد قاریہ دا چپ زور دا اللہ نسوک خلاصو روالا نیشتا او دے انسان حقیقت چی او سانس کی نا پیدائے راتل لے پچگا اٹلل لے پچگا دی اپاسدل لے پچگا دی انہیں مستی کے دخواہ دی کتاب نرو گردانی کے اوزگار وطنے انکا لمن المرسلین یقینان اتدلے گلو شونا پنارا نگا باندے او راتل لی طرف از غالبا انہیں ربان ذاتنا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ حکمت نزول دا قرآن چه قرآن راغے سما راغے دیل آراغے چه تراؤو کی ہوا ہے چه ختمو کی حتا لئے جوڑا جامی والی اپیزار درزا والی دیل ارالے گلے ہو دیل ارالے گلے ہو چمبڑی تیو آیا چه هغه خوایو بخی دی لیر آلی گلیو چه ناوی لی پا سر باندی که دا ناوی پا پایی اپل روان دا اتاوالا پا سر قرآنی که چه بختو رشی دی لیر آلی گلیو چه دولای که ناوی سرکی دا دولکی ور بسی کپو غلبو دی لیر آلی گلیو چه سخات دو بڑی و سابون سرکی دا یو بلتے بخرا بخا نا دی لیر آلی گلیو لیتون ذرا قومن دیر پارا چویر ایا قوم شندیر ایم شوید ایم شران دیدین ای خبر لکد حق القوم علاق سر ایم تایسر لگیدل ایم اید آزاب پاک سر دیوان ایم دیمان راڑی انا جالنا بی آنا کی مغلالا مگا گر دولی پا سٹنو لگی توکونا غرغت زنزیرونا دا تشبیح ورکی داغی سرا چه دادو جرمون او گناون او دور دی لکه دادو مرانا چه غٹ زنزیر چاپی را گیا سار پا برای اکتا نشی کتے فای آئی لال از کانی نداد ترسنو پوری فهم مکم هون نو دای سٹو نو بشا باندی او نشوی دی سمت لگو یو سڑی تا تو قوا چه غالی تا لگه اچا چا سب خوبشه وی نو اگا تو تو اتا چولی نوگتا سکڑی اگرادا سکیو کتا نیشی کتے درد غارتا درد گناونو تو خونا چه دلی دے اس کالا قرآن وینی دے کالا قرآن تا اوزگار دے و جعلنا من بین ایدیم صدان او بردنیم منگا مکید رینا بند او رستو دینا بند درد گناونو اگر بندونا درد سرطا والے شوی دی او اللہ زانتا نسبت زکا کئی چھا اللہ پہ مہر بیاو فاشینا امن بکڑی دی لراف ام لائی سیرون ندائی نوینی قرآن ندائی نوینی آق او برابر دے پہ دائی گتی آرے دائی او گمی آرے دائی دائی ایمان نراڑی بیشا کائی ارولش تان اسوک چاگتا گزاری کئی دی قرآن او یری دن ربان با چاننا دیتا نزیر حوار کدئی لفو باکنا و حاجرین کریم او پاجر عزت مند چدا اللہ نا یرب کیو انہا ننوی الموتا او منگا جوندی کا امرو لارا نوحی الموتا ندا جسو کو امرو دی جوندی ننوحی الاحیاء جوندی جوندی کا او کنا امرو دی جوندی کا او بے تاپو سے لگو کا کنا انا نمنو یلموتا منگا جوندی که امرو لارا ونا توما قدمو آثارهم اولی کنگا آچه مکنگلی دئیو و آثارهم ارسطو پری خودی ارسطو نخید دئیو چنوری گمرا کریو و کلا شینا سینا وی امام مبین او حیو شی شمیرن منگا دیلو پخبل ایلم کی امن تے پاتا وَضْرِبْ لَهُمَّ سَلَمَ صَحَبَ الْقَرْيَا بیان کردن تا مثال دا کلی والاو کلا چرال لگتا لے گلی شوی کلا چولے گر منگا دیتا دوتا نظامان نظر گرو جنکا گئی لرا نمازبوت کر منگا دیتا را پر درم نو ایدا اینا ایلے کمو سلوم منگا تاس تا لے گلی شوی نو ایدا تا کلی والاو نه ایتاسو بغیر بنیانی زمگا گنتا کی داکل کمی آو نو سوک مفصلی و ایدا انتا کی آو خدا خبر غلط آگا لیکن نبی علیہ السلام چکل بادشاہ لخط لے گا لاغا وقت کی آگا انتا کیا کیو او اللہ چا عام عذاب پکمل کرا لے گا لگا بیان دے آباد شوئے او بدئی عام عذاب را گلے ہو نو بیان انتا کیا سنگا آباد شوئا سو کوئی دا رسول دی عیسیٰ علیہ السلام ہو لگا تفتازانی ہوئی خدا خبرم غلط آیا لگا تورات نزول نباد عام قومونے نزی تباش ہوئی او دا عام قوم تباش ہوئے نمانوی دا چلاکل انتا کیا نو او دا رسول رسول دی عیسیٰ علیہ السلام نو برگدا دا موسیٰ علیہ السلام نو مخی تیر شوئی دی خود نورتوب کار اکڑے ہو نو اللہ علیہ وسلم یادو ساتھنے وما انزل الرحمن من شئے او میرا لگلے اللہ اسم صلا ان حمدم اللہ تقذبونے اتاس مگا درو گرین کی ویوارد حدی انبیاء رز مگا خپو ادے انہا ایدے گم لنور چلون جمگا تاس تلے گلی شئیو وما لینا اللہ البلاغ المبین او نشت دے من باندی مگر رس اول اختیارا زمن کار خدای چھ من در تا بیانو گو قانو انا تطیرنا بی گوم ویدائی مدبت فالیو نیونا پتاسو او گمن انا شوئی لئی لانتن تا او گمن انا شوئی لنام جمن لگم رب گٹو باندی با امولو ونا امسا نگم انا عذاب علیم او برسی کی تاس تا زمان طرف میں عذاب دردن اک قانو توائر کم اکم ویوال تا انبیاء سزا دبت فالا استاسو پتاسو باندی دا این زکر توم آیا که پندر که شتاسو تا نبیان نمدئی بل انتم قوم مصرفون بل گئی تاسو قوم مصرکان نیم